الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل سورة النبي جبان الأنيا سورة النبي خبار فينكم انتوران يعني كي خبار خورين يعني كني تنيرن دو سورة سيقون دنياي تنناغتي آيانا سورة كنغونا مكيا ينقال لفارن كما مكاي بسم الله الرحمن الرحيم عما منفو بانيني بكا منفو دنبيا يتساءلون كافر نغا ميترين ديني بكا كنغا عن النبي إنا ميترين بكا خبار نياي با العظيم خبارك بخور خور انغني الذي خبار بهم كافر نكوي فيه إذا كن غندي مختلفون إذا من سوغي سوغني كلا أفيده ننتكن دنغا سيعلمون ميقراتو ثم كلا ساقفين ننتكن دنغا سيعلمون ميقراتو ألم نجعل الأرض ومن ينتغني ينغي مهادا بويا دنيا إغتينا كمان والجبال وداكيدون تغا أوتادا ناكونيا تونتويا نينيكيدا نماتي نمبي وخلقناكم وراختغا أزواجا ناخنيا نونونا وجعلنا نومكم وراخخين كونيا سباتا كتوما هويا ما كتوند هوي توما يندان قفتون دانغاني سباتا كتوند يعني قفتون دانغاني أوراني تامبيان دانغانين وجعلنا الليل ودا اورا اورونيا لباسا وجعلنا الليل ودا اورونيا لباسا سوتراي خويتيرا من مغونا وجعلنا النهار ورا كيرانيا معاشا براد موري ونياي وبنينا وتغندي فوقكم ككمايا سبعا يرويا شدادا كون كوتوكوتونغاني كامباتو نيريا وجعلنا سراجا ورا فيتولنيا وهاجا كيبي كمان كوري خوري غني توي غرا باتن ايا غني كيينغا وانزلنا ويان قنديندي من المعصرات بكتب الخيانتندي ما ان جينا سجاجا كيبي غا جوغينا جوغين غاب غاب غنا جوجوكي جوكي لنخرج كودونا مبوغانديندي به تيكنجيا حبا فوفونشن ونباتا عرفون ديفون حبا كيبي ادمر مونغاي غن نبات كينيا دابنونغا كيبيغانا وجنات ارسوغانغالونغا الفافان كوبينو يتونغا بوغابو غابونغاني الفافان يخرس خارسانتونغا ميدنونغاني ان يوم الفصل كيتن كوتان كان اكينيا ميقاتا مينين كوتان نيا ياغاني وقت كيبيغارا كوتو يوما كينيا نا كوتان نياي ينفخو غافوتن ديني بالسور بن نوغما بوتو نوغوندي فتاتونا خكنا قسري أزواجاً كين نفخة البعث إغنا فوتن بوتن دا سونا وندي نمبوغي خبرن نغن وخنوك مرد وفتح السماء فتأتونا فتأتونا خناري أفواجا قجما جما مانونا وفتح السماء إنا كموني فكانت كمنانيا أبوابا هلقوا لقونا ملكا نونغا ينقنا وسيرت الجبال إنا جدون ترندي فكانت جدون نانيا سرابا إسونانيا غميرر مغونغا نياخنغاي إن جهنم جهنم دي كانت جهنم كينيا مرصادا كاني رخينيا يوريان جيكو جيجي دوغون درخي جيجي كانيانا نانا سوكوم كومو كومو نانا جنغون كورني خرس خرس مدنان مغي نوغندي na nyano kondi kaya kenga selake tibotenga na marake so membagan agar ada bar jingkan na nyano kununga na rema kenga hotana ma galay kebe khanyan kenya ken tay sokke ket agar na marang kata kenya mirsat kenya ne tangan كروسي نيرا خنياي للطاغين تمبران دانغانون دا مآبا ساقرا خنيا لابثين وچانو غنيا فيها جهنم نغندي أحقابا وچي غبي غبي أحقاب جمع حقب إنادي حقب سوغاري تانسيكي سيدي كين غب غبو يعني أحقاب أحقابا لا يذوقون انت تمني فيها جهنم نغندي بردا مروي غاي انت مروي كتنا ولا شرابا انت منه خاكت جهنم نغندي الا حميما انت نجنتي غاي وغساقا ارم فرن جامو غاي جهنم لمون انا بوي جي كبي غبوي بكاتي بوي انت جي بي غب تولين بكاتي بوي انت جهنم لمون فاتون غاي بوي gana buy jibe ga bakke kenya na gasaq ngana tim foron jamnga jazaan kenni tugadun nyaayi wifaqan nyiralle may igollundangani wifaqa nyiralle may gollunda kebi adi gollun so nyirallami to nya innahum kukafirnu kanu ikunni dunadi la yarjuna igantakanna hisaban kurusin dengana intakanna ko ga dem dangana suratul nuh سورة النوح ان الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وانا غنت اي لا يرجون حسابا يكونجي كانتا كروسين دنوغا وكذبوا يكون غارانديا باياتنا وكل ايونا كذابا غاراندين دم فوختنياي وكل شيء فوسوغادي احصيناه ودا تانغنا جاتي كتابا سهاندي هونغا فذوقوا قاتمي فلن نزيد لكم غزيد هو يا الا عذابا غانتنيا يانغان قاتنياي ديا ايا قوتي كيا قوتين جانب ليمون كمانن كوتو ايانشو alla nati fadhuqu falan nazidakum illa adaba yangan kata ke kharatemu ho hon tarni kahi khama khayre yangan kata halle yangan kata banarni lini nahasun tarni allahu akbar innal muttaqin ara allan kananun danga mafazan ganyira khinga mataqe kete nga hadaiqa kunni zarini ngalunyai wa a'naban aro bembengalunyani kunga wa kawa'iba kusukombo sigintongano atraban kunga nya jotanja punyai kawa'ibun kebe akombo nun sigintegane gama khinwa wa ka'san allati dulun kullu wima kanunga dihaqan kumpaka fakanyani la yasma'un intamugini fiha aljanna nukundi lawan intagardabun deberu bataran sebe mukuno wala kithaban intami karandi digami khamukunan tangarna angarna kenna dunari kenta lagharayam jazaan idan kenni tuga dunyai nangiran kaman tunga allah ataan kuyenyani kenna hisaban kebe gibaka hisabana gibaka yakfihim allahu akbar rabbi samawati kambaro nyiri kaman kuyenyani kenna wal ardi aro nyambaro nyiri kaman kuyenyani kenna wama arufobe bainahuma ubegina khanga arrahmani ayani finnana ngorekea la yamlikuna intamarandini minhu baka allahi khitaban digamei yauma kenyana kotanyai yaqumurru jibrilu gagillinan chigima kenka jibrilu gasiki wal malaika aro malaikan nunkutunga saf fan isuga tembe tembe nemeya la yatakallamu intadiga munu illa man agantanya yemnyayin adina lahu agadunga danga arrahmanu finna nankore ngadunga yemmebe danga wa qala sawaban agara sahaban chehen ko gelli duna la ilaha illa allah agara kalimatul haqq na wallo allah rufarinya sallallahu alaihi wasallam gelli duna de wa qala sawaba agani duna bi ani sehe sahaban te kiya ko na agani la ilaha illa allah محمد رسول الله ني گولين كاخت قال لغت الا من شهد بالحق وهم يعلمون ذلك انك نري اليوم كنيا ني كوتان الحق كودا كبي تونون تنني تونون كوتان نايا فمن شاء اغنا لي بيدان اتخذ ان انت جتندي الى ربي كتان كما ما ابن ساغرا خيم فوسر ان نغوليان ساغرا خندانني ان وكويده انذرناكم وراخكم عذابا يانغان كتان قريبا كبي تنتن تنني بونارين انت باين يوما كنيا نكو تنياي ينظر المرء هل مرم من غفاين ديني ما فونا قدمت يداه أكي تنغر كبه قلينا وركاني ويقول الكافر سران كافر ناتي ما كافر ممنشناتي يا ليتني كون إنك نتينكو كنت هرنغنيا ترابا دورنيا إنانتوما كنيا ني إتي هل مرم من غنا igana kontimbagan ni kete igana kontimbagan dabanu yogon har dabanu igana bako me Allah ni su kontimbagan ni kafirin na kusana te he har nganya ko ko mu kon nganya doreng awre nganya da marimminga nganya daba ngani indi harin kurosia lagar ni nyana dore nya Allahu akbar Allah nati kenta nyana suratun nazi'ati suratun nazi'ati akinni sura tanyero no kabundi nyayi tanakatendo ayon tumena no kong bo sindempin ko ma fartinde ma khatchinde kenya sura ni kei makia ayan ka Allah farin kam makai bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati allati kunati nazi'ati nun aya gani fortindano ngama bosindano ngafutundano ngakachindano ngarpan kachinde khempa ya koto kote gani nazan kenya ne ko malaka no benu kafri nyonkim farti farti ni bakka wan nashitati allati kuneti wan chumbaganda nunga kenya gani mundi mbosindano nga nashwan mundi mbosesu khempa ya malaka no benu mu'minin nyonkim bagandini ga mundi bagandini wasabihat allati kuneti malaka kenya nunga sabhan finyesu khempa lawan no ga daga nan lenga wasabiqati kuneti samanda nunga sabqan samande su khempa malaka no benu ga wahyun ngallakata annabi nyum nga jewe man shaytanun sha makata annabi nyum nga fal mudabbirat allati kuneti malaikam fi ranillan ku pandano beni allah rafinul likitin nonga amran fi sudambe allah gari nyamara yam yauma ko tanchimma tarjufur rajifatu sarlenga nyana ko tambe tarjufur rajifa sarlenga singrienga nyana ko tambe yam tatba'u harra wa walladai arradifatu setana ngara batenga makiti maka setana ngara batenga batundana wada batta radifa kena butunga na timita hana dunana sarlenyen tuna kara qulubun awana ille hutena kadi usurunna gir tatba'u harra radifa qulubun sondomunga nonga yawma idin ken kotanga wajifatu ikanun tonyani absaruha ya khonga khashiatu irokon tonyani yankan tonyani yaquluna kafir nonga tini a inna ukude lamarjudu ukuni sage yemunyai ba fil hafirati ogirira khenga ba fil hafira kho onyammu hanate oga kara ko o yillene tagene na nyakundo ngaba Allahu akbar aidha kunna okukungananya kotunga nakhiratan nakhiratan kebe wulu kebe ahulente ngal nakhira kebe ga khaso ma seyinge ngara no khont kenya no khotte khase khase nga qalu kafir nunnati tilka anda kincha geta wari kungama kengunde wari ilan kembere keta karratun kenni sa geta yi khasiratun kenni ferri nyaayi de kenno kura kume mpo hore nyaayi fa innama hiya kekenni atan zajratun raguhunde nyaayi wahilatun bani nyaani aya gani butum butende nyaani fa idahum ikunna rinya bisahirati iga denge sen ala qiyamam biranga hal ataka yalla rangaba hadith musa khibaril langaba il hununati qadi bimana hal ke bimana qadi bonara musa khibaran ko saro ke sorakan yang il birambe nadahu rabbuhu musa kamangada musa ganguna akhiri bil wadi ti ulumbang indingranga al muqaddasi kebe senne ngani qowan atqonyani tuwaya izhabe allati daga ila fir'auna kata fir'aunu ya innahu fir'aunu de tagha akempaga temparandangi faqul annanti allaka yalla wandaba ila antazak ila kata anta zakka angandu sonondini wahdiyaka inankanda ila rabbika kata ankamanga fatakhsha annakanu allay farahu alayata musa da warindi alayata alkubra kawafim pokore korenga fakazzaba kudawunu garandindi wa asa ara musa khallin kutara musa sughiyam thumma adibara saga fallakui yasa agatirniti bonondinden nudundara konga Firaunu kahumandi fanada awusa gangundi ni soron chuka huma me nan chiki kamuni nan gangundi faqala firaunu ti soron na khanga ana ike firaunu de rabbukum kani khakamanga al a'la kebe gang kota suya kebe gang kallang unta suya فرعون تي كان ربكم الاعلى ها كان دهوت فاخذه الله فاخذه الله الله على فرعون رغانا نكال الاخره دي قال لغريك ينغان قدنا والاولى ردي قام بنا كي بي اغداكو ان في ذلك وكن غندي لعبره تقسين انو لمن يمن دنا يخشى كي بي كان الله انتم نكال الاخره اي دي قال لغريك بي اغداكو كن كيكم ira ragat nakala wura qotti ayangan katam wal ula ru diga ampana daga timal ma alimtu lakum min ilahin ghairi agati ke makka mani sutu khada ga mani ke ay firawun da kenya ko kenyan diga ampana ke awaro ke diga ampillan nin nakay ti tannakati sinan ngari nakanay allah wa dugunin ke su ke diga lagare be khaga da kwada tanji ke sinanya ana mayole kuna allah munyi inna fi dhalika inna fi dhalika awakinu gundi la'ibatan taqasiyanga liman yemmindanga yakhsha kibiga kanna allahi antum yalla kakunyani ba ashaddu khalqan khaya tagandeng kotenni ba amis sama umma kammu khaya tagandeng kotenni banaha allah rakamuntaga rafa'a samkaha ada kasapuyin kotundiya fasamwaha ada nyurundi wa aghtasha laylaha ada urumbitandi wa akhra abagandindi duhaha akhuran khay wal arda nyinyin khare ba'da dhalika kindangim palle dahaha da nyinyin lagana futu khofatenga fata khay mugwanga futu mugombe ya akhraja allah abagandindi minha baka nyinyindi maha ajinga maru'a ada sokinga nagani unga dabanu ngai gana wal jiba ada gidum khay mene arusaha ada kunqa tuntu mata'an kenya dagamu yenyai lakum karangani wali an'amikum aru khafum mundangani kakarahum mundaka dabanunda fa idha ja'ati at-tammatu butun kutu khore ngana butun kutu nganare al-kubra kebe khore khore ngani at-tamma fi khote be ganare yaga fi nun chukamma ya kenyani fi khote khote nga al-kubra butun kutu ntano nan khoto keya a al kubra kebe khore khore ngani yauma kenya na ko tanya ya tadhakkaru al insan aramani min gasimmene ma gasimmin ho ho suya saa gara kebe golli dunano wandana asunara kilunga nantinda kero kero kenya nyana kamoya wa burrizatil jahim ina jahima imben ngochina bagandi yemmen danga yara kebe ga walla kamma man kamma imme be warde kenga kemparandangi dunadi wa athar al hayat ya ta dunya garatuna biranta kunya sugandi fa innal jahim jahima imbenna yal mawa kenya ni asagara khinata qurani nunya wa amma man amma yimmingarbe khafa kebe gakanu maqama rabbih ikaman jomme sikendangani sik ikama njomme sikalle ma gona ga sikyalla jomme na galla kara ko daga nakanu kenga wana han nafsa agadi yonkin kaba anil hawa bakai bakai yonkin lungunga fa innal jannata al jannata kanade hiyal mawa kenya ne asagara khinga yasalunaka ramri warnan tirindi ani sa'ati bakala qiyaman kotan aduna ngillenga ayya kambire khani mursaha aganya na waqti be ya bima anta ankin namani khadi min dhikraha gilli la gara kota afin kongen atwa khunga awalan tuwa guntam makhaya kinnogondi ila rabbika katanka manyani muntahaha akhim perannanu nyayi kwa hinun lagarina kata Allah imene innama anta ankin niyatan mundhiru man yemme ngongonda ananyayi yakhsha kibiga kanna kinko tariyang lagar kotanga kannahum kafir nungahu yawma kotanga yarawunaha digala qiyaman kotanga la lam yalbathu antina huikum mawuchu illa ashiyatan kantanya nillebane ayi au duhaha ma kin ka kin nille sugubanga anyana ko idan ni wakati bucinna ita igana wari a anyana ko ko na utu sugwa kata wallo hambre bete imbre anufa ma kin ka na utu lagan chara kata futurota anyana ko kenye anai gara kin muy gillebe sunya suratu abasa wanda ko kanna ke mutake suratu abasa akan aga kan ke wutumo ko be ke kana dange le dai kum aga na yan kandita in kana yan kanida batta fuka ya gamatul wandi lanta lanta lanta Suratu Abasa. Abasa fingkong ncoranya ni ke ye awre yani farenga agri ya honyuki. Ken coranya ni ke ya akin ni suratan segendinya ni tan nagatiru ayang filiana nukonga. Makia. Ayangka Allah faren kama makai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Abasa. Al afarin ya qatihina ya gunyuqi wa tawalla adifal koi anjahu hake agarai al a'ma finkin tengari katafarin wa ma yudrika mannan kentu indi la'allahu ame wadi yazakka hake kee finkin te kunno ayagani ibnu ummu maktum aya zakka ya wadi awasununo Awanyana sirei sirebe agatubini ni golden churondana sono Au yazzakka Mana kawandi Fatanfa'ahu zikra Kawandi na kusana ha Amma man Kayemmebe Istawna Kebe gakari bakke allai Faanta Ankenga Lahu Kenka mandanga Tafadda Angat jonkoini kenyaya Wama alaika Manna ankenka ma Alla yazzakka Nanta kenga midu sono ndiagama tubi Hohon tanga wama alaika hohon tanga kega matubi agana kahira abu jahl yani ba isro goro kafiri mango goro kunga mahar tubi manna faren kam har banen tay boni faren ke kara kinyandia naam wa amma man ka amma yimmen kengarde jaaka kebe garni katanga yasa aga gollu sirun dabarni ma aga terne katanga wa huwa akamanga yakhsha aga kanna allahi anta anke muhammadu anhu baka ke ya talaha angandu sugulana baka ma nanti longo kafirin manga goro kwa imi watongo nini kalla kunnumpe innaha anna tu qur'ana ayanunga tazkiratun kawandindo simmandinya فمن شاء أكن لدي بيدنا ذكره الناس ما في صحف كم عين قدرون قندي مكرمة إدارون ياني سرون ياني مرفوعة يورغن تون ياني مطهرة كوني كواسنوني بأيدي سفرة Iga malaikan jama kitundi kiramin kundarun yani kama magaya bararatin kunni gollisrin nyanga nunga bunyai qutilal insan ila hada marim millanga ma akfarahu hunta kafira hunta ima ken kama akfarahu ma akfarahu manda mani khad dam benchi ki kega nya kafirin manda kafirin na hundi ma akfarahu manat ma akfarahu hon ta kafira hon dar marim minna min ay shay'in bakaman ne khano gondi khalaqahu alla rataga bakaman ino gondi min nutfatin alla rataga min ma min nutfatin bakaman nyaay matululu kenyaay khalaqahu alla rataga bakkenyaay faqaddarahu qadara kutuna nyirundi nage mundi thumma sabila sage killen akhirin do bonen killen a yassarahu arakim bangandin wonda dan arakin tuwa kunne wonda na banganda dan thumma sabila sabili reddigan gabe gabe woro gara ko kebe kenna nan tera khairin do khairin killaro bonen kille yassarahu bimaana ran ne wonda dan karaman na to khairin ngani kebe bonen ngani kebe thumma amatahu saga alla da marim min kari fa qabarahu adanya huruk adanya qabara dun ke ya ya gan ya gan kara igada gana ru qabaran no gondi thumma idha sha saga gan ninga alla dan ansharahu alla na girindina birandi alla kundum fe lamma lamma yaqdi amadu tahunga amarahu igada nya mari kebe lamma yaqdi ma ama honya mana nduguta amarahu Allah garanya markebe yan falyanzuril insanu Allah garanga rakebe amaruguta ken ante le rohota na dimani makin kannan kusawara nan taho har ken Allah rohota na aga go bidaya ngulle mo hanke masunna pinum pam hana maru tari farlanu anke tetanga de bidaya ngulle do kallala ma yaqdima amar falyanzuril insan aramal minnam faindi ila ta'amihi kati ifafun agai gande be gana anna ukude sababan alma ora jinjo kuna guji sabban gujinde su khem fayni nyan kamaya thumma shaqaqana al-ardh sakora nyi nyempentin karakara shaqqan bogonde do karande su khem paya bambatna awran shaqqan na bagandi na nyi nyi kikara huntu honu nga gunyini baka nukonga faambatna wofuntindi na mbogandindi iha nyankama ya habban wofunchenga wainaban ado بمبن عرب بنون انشو يا عنب ناني وقضبا ارو لنقن قايا وزيتونا قضبا لنقن لنقي اوري انا انا اللنجيانو يغونا انا كنتي ايغان امو يانغاني حتى هوتنا نجي لن بكاكتي لنقن نكي انا فهم اناتي سنت قوة امثال لنقو دي بي سنتين فتنك ما سنتين فتنك اوري من دانغني كي awa masjid umar yorum men tafsir kedo santim peten tawre ni angana iten chopi gingu yogo nutana no gabak kenan an takendo no kok kebe ga nyai angana santi angara kellagata afete finitan ha kenan santim peten link ma ken ko hosu iga kutunu ana iga kha yenya kutunum wa zaytunan aru zaytunun khayi wa nakhlan aru tamarunga wa hadaiqa aru jardinin gallunga bambin gallun kurunun nyani gulban itumbaragaton nyani wa fakihatan aru itirimun khayi wa abban aru suki kawanten kai qadban kenat suki khayi abban kenat suki kawante honu khana lankisinga mata'an Allah kenya dagamu nyai lakum kadangani wali an'amikum aruka karafu mundanga fa idza ja'ati as-sakhatu lungonga nari yauma kenya nakotanyai yabirrul maru serenga urnu min akhi baki mare min asaghi habi saghi habi ya wa ummihi as-sakha lungo itikharu ko butun timi khannen ana fam ana adagana taswa mu manga fewu arunan turun dia mangat kewas Allahu akbar wa ummihi agawur ni ma isa khalinna wa abi agawur ni saifa balingin kai wa sahibati agawur ni yakin aina ikagumenna wa bani adirem mun agawur nu kun kai likulli mri'in bawni yawasir sudan ngani ikun no kondi yauma idin kenko tanga sya'nun fi wanyini danga yuni kenga baka hotana ya likulli mri'in minhum yauma idin sya'nun yuni bawni iwurnu me yake paske sir sugadi hiya na mahay hibe gambakka anta munda hotana tirtana nan li problem tanaka ha Allahu akbar wujuhun yesun wanu kenko tanga yawma idin kenko tanga musfiratun kunnurun tunyani khullun nyani sennun nyani dahikatun soyano ganiya mustabshiratun kunya khalin tunyani kontanin tunyan lagando kahiya wujuhun yesun wanu ngani yawma idin kenko tanga alaiha wa kunye sunu kama ghabaratun kuru yengi kama khobengi kama ya tarhaquha qataratun fil tarhaquha tarhaquha aga kuye sunu kufarini qataratun finayin ga kuye sunu kufarini ulaika kum kamannunga humul kafaratu kunyani kafirnunga alfajaratu kunyani kemparandanganunga Suratul Takwir angkat pada mandemping kong encorannya ni ke maki akin ni tancegin besora banan dinya tampiliru ayanu kapian anokont ayan kamin maki ya yang ka Allah farin kamma makai bismillahirrahmanirrahim ila shamsu gilliki yang abirambe kuwirat ikan akahumma miyana nurun dengena khuran denge wa idhan nujumu sanun kai inkadarat ikan abudeya gani ikuranga bugia wa idhan jibalu gidun kai suirat ikan itirendini wa irufanke ngadagana wa idhan isharu nyugundumbun kai manukun nyugundukun tonkabe nyugundukun tukubi beno khasutam megariya nyugume an sine nyana nugunta hon sine do al isharu ken mania kona nongal anta ho nana non takwa na wa idha al isharu nyogon nugun ton ka gan yi mene kube yunu gani ingina tin nyogon dumbu nyen ya ni rabun nyogo mun chu hosirena utila igani wara wa idhal wuhush gundu honun qaimine hushirat igani ka huma miya wa idhal bihar fangun qaide sujirat igani kumuni ni kumu ko petrol le mo nga ma petrol le mo nga wa idhan nusus yonkinu khayi birambe zuwijat igani yakhindi meina yonki suwara kara kafir nun pay kara mumin nun pay kara ya wa idhal mawudatu burundi yemmen khayi suwijat igana tirindi birambe ya kenila agara kota nyal mawuda igara kebe buru ananyini yakhanna lemmen angusa buru kwa rabu kukanya dabar nama kombe kenya kalem kelle mini be gara buru kengana isyara nantirin kota mbe magana kebe gara buru agatir nin ko tambe bi ayi dambin ti kanjunu bukhani qutilat igadi kariri kanjunu wira kanjunu bukhada bari igadi kari wa ila suhufu derun ngana ni birambe nushirat igadi sankini kini igan kawa kini mogombe ya wa ila sama kamun kai kushifat igaraga na gusi bakanunga wa ila aljahim jahima himben kabirambe suirat igara kumukumu wa ila aljanna aljanna khayde uzlifat uzlifat igara ragana tin tonnel jannan lemunga alimat nafsu yonkin tenna tuima honga ahdarat agara kebe richa ko tangara kebe golli wala uqsimu iwa kunana bil khunnas tisani muqanun akien nogondi urondi ga bangani kiendi namugu al jawari kube unuga urnu al kunnas igaroni khoran nogondi ga muqui muquranga ma khoroban nogondi wal layli allati kuneti urun kai idha asasa birambe agani falle والصبحي يكونتي صوبان كاي اذا تنفس درام بياغني جونكو يريني انه يري هونو داني عكسنا والليل اذا عسعس غنا يجونكوي والصبح اذا تنفس صوبان غني حلكوي هونو خارانيا ننت عسعس غنا يحلكوي تنفس غني جونكوي فلا اقسم بالخنس يري اناتي غوندو نانيان الجواري يغادا غنا يغورنو الكنس كوبينو لوانو غنيا يخوران نو مقانو غنيا يخربا نفهم هون قناه الخنسيره او الضباء كينيا نسينو كوغارو كيبيكن نان ديسانو بينو اورون ديغا بكا كيين دينا مو كو كاو كابونو يناتي كارغيان انه في القران ده لا قول رسول خيفار ديغا منيان كي كريم كبي سيرسيرن غني ذي قوه سمبدون كاني عند ذي العرش لا رسيدون كمبانن مكين كبي سيغرا خيم غمونتن انا وروغين تنيان مطاع جبريل ملائكه نياي مطاع مطاع يا مري خمبتا نياني ثم نونغا يغني كموندي امين ساغي غدي دون تنياني ناتي ثم ثم امين ما ثم امين ثم نون مطاعنا ولديا او قال لك ان امنتي فارن جبريل راكم لا انت من الله خي وين اقسم اغن هو دبري يا مر هو بي ان انا مر خن نود كني مطاع كبي غا نيا مر خن نود ثم نون ان امين دون تان خان من وما صاحبكم حكى لما محمد منيا بمجنون تتورن تيا فارن جبريل وري بالافق تتاتن كيمبا كامبان المبين كبي بانغانتغاني وما هو فارن كيمانيا على الغيب بمغنتن كما بضنين تيكيلران كوتي اوداني ضنين كيتران كوتي ضنين ana famu dundukuma dunke hit nanta abanan kalle mana huwa to khirin kebin na barakonno farin manya bidanina manya kutungane ya wama huwa farin kin manya ma qur'ana kin manya bi qawli shaytanin shaytani digamiya rajimin shaytana kebe gani gudun ngarana langire menya gani fa aina kam ah fa aina minna khani tadhhabuna khaga daga na khaqilun tell minna khagun daga na minna de qanta hayniya bananta qur'ana hit shaytana digamiya in huwa qur'ana fi fofo ya illa dhikran gantanya kawande nyaayi lilalamin aduna dun kon mal tagi honun dangani liman sha agana dingi be dangani minkum fakundi ayastaqima inan tilungu wama tashaa honda lingunu khadanga illa ganta ayasha allahu alla gana dungi kebe rabbul alamin tagi honun kamanyani suratul linfitari bukhim pingkongin suranya ni tanjikindu sura filan ninyani ayin tamiru kabana nukonga makkiya ayanka allah varin kamma makkai بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء برمبك مونا انفطر أغنى بوخنا انكري وإذا الكواكب سانون قائمين اندثرت إغنى سانقنا نيرنا ندوتنا نجري دنگران وإذا البحار فانون قائد برمب فجرت إغنى كرمي يسونا اللومين واني فانشا فينتن فالين يسونا رومين وغن وإذا القبور خبرنون قائد برمب بعثرت إغنى جغنى بغندي علمت نفسه يمكن تناتوي ما فونا قدمت اغرى كبي وريدكان يا واخرت اغرى كبي لا غرندي اوراني قدمت غندنا غرى قلبين وركان اخرت كنكر حل غرى قلبين تخكنش ورني كتا كمان يا ايها الانسان يا ادم رمينو من غندان كم مرسنان كتو بربك تنكمان الكريم انكما كبي سرنغني الذي كما كبي خلقك غدانتا فسواك اغدال لغن نيروندي فعدلك دانتلوندي يا دانتي انتلوندي في اي سوره كيا سكم يا ما شاء ما شاء begalinga danga rakabaka dan chetundi kenya kamadan nyamuko begalinga danga niyai aga ga dan nyamuko be moko sire nyana ko gati laqad khalaqna al insana fi ahsan taqwim amanya ulle anafamu agini aganyini nene mbaganita amanya samaka agini ko kam amanya kunduni amanya le hotana adanya adama de miaga sikitanu pille kamaya galla afemini bal ay كنوم بكا فرنون غراكيبي سما بل افيميني تكذبون خاكم باي غران دينديا بالدين تيلا غراكو تانياي تامبونون توكو كو تانياي اوا خاكم ما لحافظين تانغاندانو خاكم مايا كراما كوندارونياني كاتبين سفاندانو نيانيا يعلمون ما يوافو فدامبيتو تفعلون خاكيبي دبرني ان الابرار سرو سرو بارنتونغا لفي نعيم ngane man nondi wa innal fujara fajirnun kunga khimprandanga nunga fi jahimin kunga jahima imbe nonga yaslaunaha igaruno imbe kedi nambui yawmaddin tambunun tuge kota wa ma hum ikummanya anha bakake imbero yenga malagara kota lienga bighaibina ikummanya bantano yamene ai janaba imbindi wa ma hum anha bighaib nanti a lenke yanga kata kenti ya makenka ikuri wala kenta nongani ya wama adara mandan kentu indi ma yaumudin manni tambunun tuge kotai thumma ma adara sagi mandan kentu indi ma yaumudin manni khani tambunun tuge kotai ya yauma kenya na kotanyai la tamliku nafsun yonki ngaranta hona hana li nafsin ime yonki dangani shay'an haribani ya siriranta sirina hana kotanga wal amru finu nga yauma idhin ken kotanga lila hina Allah bane kotiya dangani suratul mutaffifin bembendan umpin ko ngin choranyani kee ma kenjenni buru kenjendan umpin ko ngin nyani kee makkiya ka Allah faren kam makai aha akenni stampi tanjegendo sura sekandi nyani akenni tanjikero ayinu tummeyana nokonga bismillahirrahmanirrahim wailun yangang kadando halake ndo bunudumbenga lilmutaffifina iwa bembenda nundanga ma kenka kencheni buru kencenda nundanga ni alladina kuyemubeni idaftalu iganani kencendi ni alannasi bakasurunga yastawfuna iwa timmandini alaken min nam ina ina timmandi gana wutu bakasurum maha ina mudu dinka nyarti ina timmandi wa idha kaluhum iganani surun kencene awazanuhum ma kenka iganani mi jun kencene yukhsiruna anna wari ga perdin dendo bonon dendo nakasin dendo barne ala wari surun gana wuti kumma wa idha kaluhum iganani suruku kencene kwa iganani kencene ni kata suruku yukhsirun kwa iganani wutu bakasuruku maha yastawfun farenga ga madina danyia sirai gwanu mudu hillana ga bane ke dinka ne bane ke bucin ne sirero anfamu illega na raga nati illahi ka illahi ke illega ga nan khasin kin ana muri dinka ga baga na khajeta haranga na nyaka manga da khanji banga na kusa konta ke ma gella ga nati ai ille ke bega aga ga na lai ille nya sirai ma kana poti le me tance katta kama horun wa da barni ina ko sa poti ke ure da ke lopi doron kam mun nokon anu fam ho wono ngani ina poti ke lopi yan kana ure dan nokon asi hanga be digam be no ko suran non gonni digam ko ronyan ala yadhunnu ulaika kun kama nungum ma simma ba nanti kun amuruna undiyam munyani ya ko tandanga abimin ko takebe horengani yauma kenyana ko tanyai yaqumun nasu soronga gillinan cigi rabbil alamin tagi honun kamandanga kalla qara kenara inna kitabal fujjar fajir nun kitabun igol ling kitabun la fi sijjin kun asijini benno ngani nyampata wuredun kenga wama adraka man nantu indi ma sijinu man ni sijinu imben kai kitabun kitabin yani marqumun kebe safan tengani wailun yangan katan do bonendo halakienga yauma idin tenko tanga lil mukaththibin ay wagaran nindanon dangani alladina kuy garan danu beinu yukaththibu kubenu garan dini bi yaumid din tiddinan ko tanga wadan tamunun tuge ko tanga wama yukaththibu bihi ko gonta garan dini tikenga illa kullu mu'tadin gantanya jiadanti suwayi kebe gani junum gesananya ila tutla iganani kharanga alayhi alayhi ikamma ya ayatuna walla ayunga iganani kharni kamma qala akinna qusati asatirul awwalin suruhana nunchun kadiga munyani kalla kundumpe bal afimini rana hunyang ki hunan khahu ala qulubihim isondumun kamma ya ma hunyang ki kwa kamma imanan khahu kamma kanu ikunga nyiduna di yaksibuna yaksibuna kebe gollini kalla akundumpe innahum kukafirnu de arrabihim baki kamanga yawma idhin kengo tanga la mahjubuna ikunni kabe yemmu nyayranta alla walla thumma innahum shage ikunga rasualul jahim imbello ya nunyani ya igabuini jahima imbenno gondi thumma yuqalu shage inati dangani hadha alladhi yani funga mine kuntum kakungani bihi tikobe tukadhibuna kakanyi garani ntikebe ya kalla afimini inna kitabal abrari matungu tungu inna kitabal abrari suru suru barantung kitabun ay gullung kitabun lafi illiyina kunga illiyina ndi yal jannan kanun nondi wama adraka mani khanan kentu indi ma illiyuna mani illiyuna nukuhaya kitabun kitabin yani marqumun asafan tinga nukunga yashhaduhu igatawinayi المقربون رتنتو يمونا إن الأبرار سرو سرو بارنتونا لفي نعيم تونا نيمان نغندي على الأرائك إغات سمون كما كنفون كما يا ينظرون إغا فاين ديني تعرفو فاين دي بيغان إغا فاين ديني دال جنة تقمو بيغان إغا سوهاين سياخنا تعرفو أنا يتونو بس تعرفو أنا تويني في وجوههم إيسو نندي نظرة النعيم نيمان بو خلين أوراني حرام بارو nga ne mam param paro ya nga kentuni ya kon no gonde yispauna igi khumarini min rahiqin jelli khonchimpo sire sire nga maxtun abe hintenga ni sire sunta bakai imino halle mi imino halle khitam maxtum Allahu akbar khitamuhu ala garunga min nilla garunga miskun natakolinti menyam bakanunga wa bi dhalika aw kenno gondi falyatanafasil mutanafisuna samandanun nami sama firindanun nami firiroke abatke akitande mbatenga wa mizajuhu ke rahiqu kundu anya kambi ho ngai garado fo be nya kambi medi min tasnimin jalli tasnimi jinya khanyani kenna aynan kenya jinya khanyani yashrabu ku igaminni bihat بكايا المقربون كمرتين تونغا مني بكا كنجي نياغيا إن الذين يمكو بينيا أجرموا كو بينو غرا قل برندبري كانوا يكوني دونادي من الذين يلي يمونا آمنوا كو بينو غرطون دي يضحكون نيغا سوينيا وإذا مروا مؤمنون غناني دانجيني بهم تكو كافر نبانينا يتغامزون كافر نكونا تغيغي بطبورنو إيغا نيغا iga kore ne kat ya ta ghamazun al ghamz awrana iga ime ko bonchini kat ya faidan qalabu iga na sage ila ahlihim kat dun ko nun ngai kafal munga in qalabu kafir nu kusa gantonga fakihina ika wanto nyani nyakal tondi so pakhankora khu ga kawanan ke kumuminu kumuminu nan tahiri ma kenga ga soyni mu'minunu nga wa idha ra'uhum ik mu'minunu kafirun nga na mu'minunu ku wari kafirun nati inna haula'i kusurukun la dhalluna kuni sankontonya wa ma ursinu allati mi khi alaihim ikamma ya hafidhina tangandanu ya fal yawma lankiko tanga alladina yamku binu ya amanu ku binu gatongondi minal kuffari il kafir nunga yadhakuna iwasuini kafir nunga ala al-ara'i iga samun kamma yal jannanu gonigi bardin kanun kamma yanzuruna iga faindini hal tuwi bal kuffar ikara kafir nun kuntuga ma idi tuga hunyai ikunga nyiduna di yafaluna iga kebe golnyana hal kebi mana qad ina qasati hal tuwi bal kuffaru ay kafir nun kuira kuntuga ma kanu yafalun igari hube gol duna no konga suratul linshiqat akenni tanjegen no sura na gatandi nyaayi tampilro ayanu karagana no konga linshiqaqin bohe nyaayi makkiya ayanka allah farin kama makkai bismillahir rahmanir rahim idha as-samaa gelikam munga birambe inshaqat agana bohi wa alinat aga trinke li rabbiha ikamandangani wa huqqat aga wajabi ama aga dagadangani ankawantan trinke khamine wa idha al-ardu nyinyankai muddat igana futuna bugumedi wa al-qatma aga rafum pitabaka fiha hubega nyinyin nukondi wa takhallat anukonga yangara nanduragu wa adinat aga trinke li rabbiha ikamandanga wa huqqat aga dagadan trinke khamine ya ayyuhal insan ya armarim mekeo innaka ankenga de kadihun anken ni tampintenyani ila rabbika katanka manga kadihan tampintenyananga amulaqi ando agemmiya kama yemme bewari utiya kitabahu igara kitabin kinai biyaminihi tatenga fasawfa wajibinyani yuhasabu iga kaman kurusini hisaban kurusinde ya yasiran kebe nene ngani wayanqalibu illena nanchage ila angi kati tunkonun aljannati masruran anya khalintenyani kama yemmengari utiya kitabahu garakebe kitaben kinai wara dhahrihi tafalibanna nagijimmen botuna arundanu kona nogelladi na fartidi halibanna kitaben kinai fasawfa wajibinyani yad'u akamanna gangundini suburan halakiendo bonenna wayasla anaru inarundi imbeni nabui sa'iran sa'ira imbin kuman nonga innahu ke kafiru kunu ya akenni dunadi fi ahlihi idun konun nanga masrur anya kalintenyani anta allah batta innahu ke kafiru kunu wanna akenna kyasimma layyahu nan tinta sagene kati kamanga ba aragarenya ko inna rabbahu akamanga kana akenya tike kome kafiru ya basiran allana nyani fala uqsimu allati wa kunana bishafaqi tidumbundumbe ngakiyangana tenudumbe kebega tokono katasaqo ngakatinga wal layli allati kunetuurunkai arufu fuzdambe wasaqa urungara kebe sukka mamaya gatenkunu wal qamari allati kunete kasunga idha birambe ittasaqa agaragenan timme akuranga timme aga kuran kuranga ma khaga sikitrasitu tabaqan sege kamai an tabaqin aga sege kamai awrani tabaqan an tabaqin gupega gupeka ma khaga na girki al hala kanarki al hala kanarki al hala yan fama lahum manna kafirun dangani la yu'minuna ikungan tatongondini wa idha quria iganani qarangana alayhim kafirun kamai al qur'an qur'anan iganani qaranga la yasjuduna ikunta sujudini bal ladina ay yafimina yamukubina ya kafaru kubina wa kafirahu yukadhibu kunyangara ndindini wallahu allah ta'ala ya a'lamu allah natu bima ti ho dambeya iga kebe toko toko ne gijimunno iga mo wondini fabashiruhum anni kibari bi'adabin ti yanganga tanna alimin kebe mamanda nan nyagani illal ladina kayim kubeniya amanu kubenu gatongondi wa aminus salihati gara golli surungolli lahum ajrun barajeng da musongi danga ghayru mamnun kenga hetikut kenga nikuti hotana nyaya wurenan takutini ghayru mamnun ghayru maqtu'an takutini kutu hontana nyana ken kenyani illa kem bi man lakin suratul buruj suratul buruj yakinni tanchegendo aya karagandin nyaayi tampiliro ayanu fillana nokonga makkiya yanqalla faran kamma makkai bismillahir rahmanir rahim wassamaa'i allati kunati kammunga zatil buruj kille dunke gani wal yawmi allati kunati kotankai al maw'ud kotanyinante gani laara kotanga wa shahidin allati kunati shaydanan jumanyani wa mashhudin arusidu aya gani arafa ko tanga diga ngabu wa no gonga udila ashabul ukhdud ila kun khore dun konun langaya annari imbenyani zatil waqud kum yedun ke gani il birambe ikungade alaiha iga ke imbe khannenga qaudun ta khanun gani iga ta khuni imbe khannenga wa hum anna kusuro wari ala ma yuwafun kamma yafaluna ya kebe dabarni bil mu'minina ti mu'minunga shuhudun ikunya karawan ya karwan lanu nyani ya tawanto nyani ga kebe nyana mu'minunga iseden to nyani kenga wa ma naqamu imi ima imi khuti ya mimi lebumni yangang kata minhum kafir nuku ya mu'min nuku ya illa ayyuminu agantanya mu'min nuku gatongondi billahi allahi al-aziz kamanyananga al-hamid kebe gani tungati gantanya alladhi tunga kebe lahu kagadanga mulku samawati kampanu nyeri marenga wal ardi alinyampadu nyeri marenga wallahu allahu ta'ala ya ala kulli shay'in qayna bisukam ya shahidun allah ni shaydanan ya innal ladina yamukubini ya fatanul mu'minina igara mu'minin numbuyini yangankata wal mu'minati fatanu igadi buyi andu fam adabu aw haraku igadi buyi naam fatanul mu'minina igara mu'minun nyangankata ni buyiti mbenga wal mu'minati mu'mini gungaru mu'mini yakarunga thumma lam yatubu sagi marinam phallanyillenan tubi falahum awidanga adabu jahannama jahannama yangankatanga walahum awidanga adabul hariqi buyye nyangankatangi dangani innal ladina yamukubini ya amanu kubinu gatongundi wa amilu salihati yara kulli sirungulli lahum awidanga ngani jannatun aljannan kanunga tajri agawurnu min tahtiha aljannan kanumureya alanha warallakunga wununga dalika anda kengari alfawz kenyan taqin kitayna alkabir kebe khore khore ngani inna baghsha rabbika anka manji kanding aragandinga la sharidun akutu kutenya innahu allade huwa allani tunganga yubdiu aga jongandini wa yu'id aga taga ndin ka sagandin kadi wa huwal ghafur allah ni ghafarin dananga al wadud allah ni khannananga dul arshi la risu gumenya ni la risu dunkenya ni al majid kebe sirisi akallamun tenya gan la risu ke kallamun tenya ni fa'alun allah ni nyanga nan ko din nyayi lima bobo sudan bedanga yuridu agala hi kenda barni allah na kenda barni ya alataka aranga ba hadithul junud fi qur'an mum bin kongin langai khibari masal langaba fir'auna gan kinga wa thamud aru thamud gan kon kibarenga balil ladina bal afidi alladina yamukubiniya kafaru iga kafira ku fi takdhibin kunga garandinde nokonga wallah allade mi waraihim tifalle banna muhitun allah ni gorin katanna nyari ar yuriyan bal afi huwa qur'anun kini qur'anun nyai majid akallamun ngana sirengani fi lawhin awal walla fanqunga mahfuzin kenni tanganda na nyai lawil mahfuzan kenga Allahu akbar lawhil mahfuz lawhil mahfuz al-lawhul mahfuz lawhum mahfuz agana nakra ayan sifando mawsufunya نعم انا معرفه كم كان كان قانونتي لوح المحفوظ لوح المحفوظ اوت لوح ويلتنا المحفوظ كن كن ينينون كما كنوم في الله يمدك في لوح محفوظ الف لام تبانسي انا الف لام لون باني فوك ما نار بانك بس سكن سيفان نوا موصوف اه da kun bi ga na to bareke mu ko anna hoto nan mu bi kamen to qur'an kuma da ni masiro ayan qarsa ma ha ni kala suratul tariq kon kon da na mawrul yana pin kon ngin choran nyani kee akin ni stan chegen do suratul mundi nyaay tamro ayinu sege nyirana no kon nga makkiya an qala farin kam makkai bismillahir rahmanir rahim wassamaa'i allati kunti kamunga tariq arkon kon da na mawrul yana nyani san nyani ken nga wama adraka allati man khandan tu indi tariq manni urulianan kai konkondanan nga annajimu tirebe garni urundi aga konkonni ni kenya na pare sanenya ne urundi aga pakkanan quran quraga anufam kamun kon annajimu annajimu allah tisanenya na hagara kenya fasaran dangani asaqibu kebe kumancha gengani ya gabotana gani boton dindana gani sagoye kiga tabullum botono katani nyanga Allahu akbar in kullu nafsin yumkinte suntadi lamma aganta aga kamma ya hafizun tangandana nga kamma lamma kini bimana illa aganta falyanzuril insan arma minnam faindi bamman kham bakkamani khadi khuliqa igara tagaira tagaba kamani gano gondi khuliqa ida adamani min taga mimma in bakajinyadi dafiqin kudu yontana gani kenji yaru sembe nga baka ya khuruju baka min bayni sulbi fallin krimin qotun naganga wa taraibi arogijin qotun naganga innahu alla de ala raji'ini na adamarin min chagandi sagandi kurumbata nayi laqadir alla rawakin dangani yan kenya na ko tanyayi diga kundunum bangandi ni fama lahu ko fondanyi ni adamarin min danga min quwwatin jelli sembenga wala nasirin de mandanan tamaganunga wasama'i Allah kuneti kamunga datin rajim sage sage dunke ganiga kammeliti nanda kuti kammetana naranda kuti kammetana nari wal ardi Allah kuneti kamunga datis sadi bohe dunke gani jingana raga bohe nallo nyinyen nondi innahu makenga ga fon bohe ne baka huntu honumure ya innahu ke qur'ana de la qawlun keni sefenyai raslun fatam pancinda nanyani bangandinda nanyani wama huwa qur'ana kimanya bil hazi ti so tolinta koy soyehe qur'ana heti tolinta ndigamu ya innahum kukafirnude yakiduna ikumpayi dimbi nya fere bure nya kutunu kaidan dimbi su ya fere bure su kempayam wa akidu iki allah gawa fere ndini kaidan fere sire su kempayam samahilil kafirin kafirnun dugundi amhilhum anni dugundi ruwaidan wuchinne anni dugundi wuchinne ruwaida nawran qalila buccinanni dugundita suratul a'la suratul a'la allah fi kallankagum pingongenja kallankem pingongenjo anyani keyi akenni tancigendo ay soranyarundi nyayi ayun tammilu kabana nokonga makkiya ayanka allah farin kamma makkai Bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbika Subhanallahi kungi tangkaman tukunga Al-A'la Sabbih Sabbih Anna subhanallahi kungi Isma rabbika Angkaman tukunga Al-A'la Kebe gangkallang untasuya Alladhi Kamane kebe Khalaqa Gata gandhi Fasawwa Aganyurundi Walladhi Arutunka kebe Qaddara Garahuhu rakutu Fahada Gusa kandandi الذي اودا ان قدر فحدا هو سرقت فهدر تغهنون كند هو بيانغا هو بيدفر غنا سوقين كويان اندا سوقين كويان سوقام بوكي اگر ركوتو اندا اگر بغان را سوقو مخون كا كويا فهدر تونغي دبا مخون كويا سوقو مخون كويا ادغا من كبك بين نعم والذي ادم من الله تغيما نخو غا بك انا فام انت هوتو خبر كون كومبوكي كوي نانتان تشغي فهدا الله اكبر والذي الله ان تنكن اخرج المرء اگر هو كان تمبغاني ما غرا سوكم بغاندي دابنو غانا غانو كبي نوغان فجعله اگر كنيا غثاء ان فوكا وانتنياي احوا كبي بن بن غاني سنقرئك مو غدان تويندي فلا تنسى انت منغونو الا ما كنتنا فوبي ان شاء الله كبي غلين الله دغاني انه الذي يعلم الجهر الله نفوم كنتنتو وما عرفه أه؟ وما يعلم الجهر يعلم الجهر الا انا بانجنتو وما عرفه دمبيا يخفى كيف اغم قلنا نسوتو ونيسرك ما كي كور موتو اكتو موتو انت راجل كليبي انك ونيسرك وان وندين دي نانان دان لليسرى كلن ندانني فذكر انكن نان كواندي ان نفعت الذكر جل كواندي غنا هونا سيذكر من يمنرني سمي يخشى كيفك كن الله يتجنبها الاشقى كرم جيغن الله تنو كواندي الذي كن كرم جيبي يسلنا اغارونو امبن نوندي الكبرى كيف خور خور غني ثم لا يموت كيف ربيك انت اليوم ثم لا يموت ساجا عند امر من كافر تكلى امبك دي كلبي غانا هنا اغا تو منا نوندي فيها امبك نوندي ولا يحيى انت كلى كلبي غا تكلى يا انت برني بري بي غانا هنا فَلَأَفْلَحَ مَنْ يَمِنْ لَتَقِنْ كِتَا تَزَكَّى كَبَي قَدِيرُ سُنُنْ لِبَكَ جُنُبُنْ غَلِّنْغَ وَذَكَرَ أَغَا سِمِّ إِسْمَ رَبِّهِ أَغَا دِي كَمَنْ تُغَنْكُ أَغَا دِي كَمَنْ تُغَنْكُ وَذَكَرَ إِسْمَ رَبِّهِ أَغَا دِي كَمَنْ تُغَنْكُ وَصَلَّى أَغُسَ سَلِّي بَلْ ان هذا انك وري لفي الصحف ودي عم بينوغا كون كوندو لفي الصحف الاولى يودرو هن نوغنديا صحف ابراهيم ابراهيم كتاب ندروندي وموسى ارو موسى كتاب ندرون نوغام سوره الغاشيه غفارندا نان بين كون امباي يا كينيا غني تانجين دو سوره سكوندي نان تامبلرو اينو تومينا نوغام مكيا ان قال فارن كما مكاي بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك يلا رن حديث الغاشية وباري يمبين كونغن لنغ بلاغ رخبار نياني وجوه يسون ونو يومئذ كنكوتن خاشعة كل خنط نياني ينقن نياني عاملة قل نغانو نياني يدنا دي ناصبة تمبين تمبانو نياني يدنا نغن دي تصلى نارا ينكم ما نرو يمبين دي نمبوي حامية يمبكبه تيتنغني تسقى ناتير عاملة ناصبة دنا نغن دي agani anyana tumay ndo khunga gan tagolin la gar ko tan daga tampi jala khunum putun den do yi khirsi qarsan den do yi hoyen tampi nanon angama tampi aller dunarir la gar ko tan tel tampi jala khununda wal iyad billah tuspa minato khari kafir nubenuga nasara ndo hen iga golli siru ndabar duna yi hay tampi ni dabar ni la gar ko tade yi naraga edul jahannama nokko تسقى يجي خمارندني من عين بكا جنيا خنياي آنية كبتي تنغنغا كنية توين كمبانغا ليس لهم كوهن تي دنغني ليس لهم طعام يغن دنتي مغنو إلا من ضريع يغن تنغنغن شاسنياي لا يزمنو ساسي كاوان تيغواني ضريع أخي يغنغن تي الشبرق كاغنك كاوان تي ضريع نغن شاسنياني لا يسمن انت يكتندني ولا يغني انت هو ينتنو من جوع بكدلي انت سركتندني انت دلي بك كافر ننتي محمد انك غتني دريع ني جهنم لمندان او خانيو مون كا دريع ني غنا انا فامي كاتونو هي عاد نيغو مي كساسي اللي غدا سري خاندا كاوانت يغنا الله لا يسمن ولا يغني من جوع دريع الى غارنيا كو نيغو مغو اي بي غنا كنيا شبرا كنا خاينا قندكا وانا الضريع نغومنتك ني غنال لدي غارنت sayari kenta hukatun dinya tahu anta julle bakasire ya wujuhun yesun wanu kenko tanga yesun wanu ngani yawma idhin kenko tanga na'imatun kunne mantonya li sa'iha ikollum daradiyatun idunge ikollum danganiya fi jannatin iwan jannan kanun khonga aliyatin kubenu wure wutunde kallangun tonya la tasma'u anta mugni fiha kenko ngal jannan kanun khondi laghiyatan ant laghiyatan antat bataran digami mukunongan de bataran cefi konganan tanongan bataran digami takonin nongani fiha aynun jinya kongal jannan khondi jariyatun kongawurnu fiha sururun samunganunga makin kabarunganunga marfu'atun kongurawutun tonyani waqwabun kokununga wanunga mawdu'atun mawdu'atun iterin tonyani suwata utawunu wanamariqu tapinunga tallanun kawanunga masfufatun kun sapa sapante tembe tembe ntonga namariqu nimriqa manumriqa kenyan talla injogadu nganunga ni injogadu kubenu masfufa tembe tembe ntonga duna baru aga na nyamu gomu goli injogadu filian talla sahi kalagara kale masfufa gab nyanononga ni wazarabi aro tapinun kawanunga kana ayaga ni kapetununga mabusu ni khasan kisang do yana koyi awa getni karo holi make be garu no do kompong maken ka tapini be no ga on fam kompong di iro no salon di kaga ka tanu jigini ni kam kenyan izarabi afala yanzuruna ikumma fa'indi yaba ila al-ibili inta fa'indi yaba ila al-ibili katanyogomunga kaifa mukombe imene khuliqat igara nyogomun taga mukombe intake mpaine yaba iti alla gati fiha sururum marfu'a tibar gillu gillu nga aljanna nakon iti mamara anke nga kubaru benu osuge nukunga kambo nge kafiri ti kunche ke nukunga kambo ko kesuna faren korri allati afala yanzuruna ilal ibil nyogomen pa nyogomen gillen sahi walala isegana kamo ina manya na ilesege ina futuna ndaya andasa ko ina sege itidla gara gabaruna kudo automatic agana lesege na imenya kana lesege na sege allati jabi tenya wa ila samaa iran pa indi kata kamunga kaifa mukombe rufia digara kamunguri ki kamma mukombe wa ila aljibali ima fa intafa indi kata gidunga ba kaifa mukombe nusibati gari tonto nyinyendi mukombe ya wa ila alardi iran pa indi kata nyinyanga kaifa mukombe sufiha digara nyinyembo yi mukombe ya fanakir anken nan kawandi innama anta anken niyatam mudhakirun kawandi ndana mbane ya lasta alay akim manyangi kamma ya bi musayfirin ti sallatin bi yamma ya illa man awran fursin da mai tan kawandita kan suron allah linki ko tanga sirinna kawandi ana duguta ina illa kaman kana kadi ana man fursa man po kawanda nan aman fursa man po angen na yin tan anga fursin po ana aga kebe anga aga kebe kamana wala kenin tanga kunyaya illa man akayemi be tawalla kebega wal falla koyya matafara aga kafira ku fayu'adhibuhu allah alla na kenyangan katana al adaba yangan katanga al akbara kebega ngoron tayangan katanun chuya inna ilayna awakatuku allay iyabahum isa garakhin isa gen nakatuku allay thumma inna alayna shaganu ku akamma hisabahum ikru sindin allah kamma yam suratul الفجر اكن تنجكن نسورا كبون دنياي تنجك ايانا نغونا كو سوره الملك مغونا غدا كونن دانغاي مكيه ان كان لفارن كم مكاي بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الا كنتي فجرنا يو فجري ركندو اناتي كان غاتن سلين سلكن با ما كان فجرك وقتكيان وليال عشر والفجر والفجر التي كنت فجرا وليال عشر وليال وليال ادورون عشر تم غنك ورون تم بانك بانن ورون تم يا والشفع التي كنت في اللون والوتر ارجوني يا غني الله بانك والليل الله كنت ورون اذا برمبي يسر اغنى ني دغنا هل في ذلك اوكن يا با قسم kune wa kidiba li di hijrin hakla sire dunke dang Allah ga kuni tukubeni hakila nga hube iske awada gan awa kune kera kune baga qalla kuni tukunga harikenga alam tara amma wari ya ba muhammadu kayfa mukombe fa'ala rabbuka kamanga nyangundi ti adi gankonga irama irama dun kunyani zati imadi taga yukhuri dun kogani koya allati kubeni lam yukhlaq mithluha igami menu taga fil biladi dunaki duna de bun nondi wa thamuda aro samara gankonga in salihu suronyani kunga allani kunyani yemunga jabu sakhra igara gidim pena nun laga gi kutunu ni nya komponga bilwa ci wadi ndingranga wa ulum bangen ndingranga luwadil qur'an wa fir'auna fir'aunu qade zatil awtad tontedun ke ganim ha fir'auna fir'aunu qade zil awtad tontedun ke nya onan sembe dun ke ta ke ngana sire nyanga katana tonton naka ta tontuno tonte sugara na kitten citi ke nga tonte bana na kitten cita tonte bana tancita na tancita ke nanya go khohoye agayim ben kum ni wure yogona ni toko kiye kay kundunga wal iyad billah alladina kuyemmu benu firawna di suronga beunta kunan kemperandangi fil biladi de bunnogondi fataru ikunga bondindi fiha kunde bunnogondi al fasad rabbunun bunay nya gabondi nongani bunay ngabo de bunnogondi fasabba alaihim alla gujindi kamaya sauta adabi yangang katan janen aya gana ho koto kotenyani inna rabbaka nankaman tunga alla la bil mirsadi atik akengati kurosindagi dugundi Ammal insan amma adam remmen kengari idama batalahu rabbuhu akamanga nawure bagana jarabi fakramu agana daruna naburenkinai wa na'amahu agar arne mandina ne manga bencaka kam yonkin sankina ya yaqulu ya adam remminati rabbi ke kamantunka alla akramani akimpa garinke darwamine amma warde idama batalahu alla gana adam remmen jarabi faqadara agara kutundi manan ligindi alayhi akam rizqahu agana warzaqilli ginda kamaya fayaqulu adamani minnati rabbi ke kamande ahanani kuna hagarin ke roho amenati alladin ke roho ha Allahu akbar kalla kundum peyaga kibe simmana bal afe la tukrimuna khanta darun dindenyana aliyatimu ngakube nufa banu akaraga mabalahi wala tahab khanta menyong kin kha ala ta'amil miskin miskin ni gandin khanta mechu indin khanta menyong kin nanta kare honta magade hondinke ma khabari an ho gam maka kinaya intame nyamar la ilaha illa allah sakati hogumu dur ay agabanga be mi seral ni na ho nandiga mu banna ngana ntikari agamu ko be atampin den khaybana duru taken dabar hade gana dabar ni kemma gabo wa taquluna turatha khawakhi magantam punni gana aklan yige ya lamman yige kebe qote qote ngani walhibuna alma khawana bure munda hubban khanuya jamman kebe gabe gabe ngani kala afede ila dukka alardu ni nyangana sarlina munye me dakkan ha igana ni nyammuño dakkan nanya juranga dakkan juraga juraga awra ga juru jurunte nyaganna su ketu ketu meya waja rabbuka tankaman nari wal malaku aru malaikan nunga safan igangari ni safan cikenga safan igatembe temene meya waji inari tindi yauma idin kenko tanga bijahannama bijahannama imbenga yauma idin kenko tanyani yadakkaru linsa aramarin menga simene wa anna kamugo khani lahu aganya na danga azikra kawande khanya na rakamugo magarana ha yaqulu ina jahna barati tanyere wujine kharabin kachena kharabin kachi suga di tanyere wujine malekana ragana ga hutu agana nya ngui maga agadre ani suf kachina na jimi kurungun kam Allahu akbar adamare mengana kengal kana kusa na simme ana toko kawande ne kita ana toko kawandu jimma simma na kita wa anna lahu dhikra ka wande kana na hana kam goyi yaqulu ka ada mari me ngatni jena te ngani kebe qaddamtu ni ware kane ndabarni li hayati mbire yanda ngani ngani biranta ko ndabarni ngani biranta ko ni golli sire ndabarni ngandatu fa yawma idin ken ko tanga la yu'adhibu honta yangang katandini adabahu ko alla yangang katam mo nga ahadun ah la yu'adhibu fa yawma idin ken ko tanga la yu'adhibu inta yangang katandini adabahu alla yangang katanga ahadun hariyem bani alla ga yangang katabe sakka kumunga kumuburunga kota serenta kimme yangang katada barni sereya wala yuthiqu serenta sitindini nankinyun konyondi wasaqahu alla sitindem mogonga ahadun hariyem bani alla ga sitinde be nyani ya serenta kimme da barni de ya ayyuhan ya ayyatuhan nafsu ankenyun kiwo ayon kitengun yon kitengun teke yon kimaka fugun teke tilimana ganka gunga irji'i ankennan chage ila rabbiki katan kamanga radiyatan tungana gananga mardiyatan dungay dungoy nta kitabim fat gri radiyatan radiyatan dungana gananga mardiyatan dunga ho gananga wure ani ga kebe kinna ngandungane ya fadkhuli ankinallo fi ibadi ikalla kumusrundan nankahiya wadkhuli annallo jannati ikalla aljannan kanoy wa kunna yanqasir bi kam usman ani babu bakr ani ba hamza ani ba allah alam kakata عموم من الله خصوص سورة البلد دبن فين كونن شورام باي تانكا بينيا ني تامبيل ايانا نوغان مكيا ايان قال فارن كما مكاي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم التي وكننا بهذا البلد تيك دبي ايا غني مكه دبن انك محمد حل دغان ديندانا نانا بهذا البلد تيك دبي نوغان الهوبي غد كينغا خاتينغا farello bire makka fatfa makkan kenga kati alla adengenda da ko ho e kenga kati nokon na makka de ngada na kafir nu ando famu ni kare ango da nyano wa wakati buccine ko fare ngara ko mako bet na horen nan joki makka ka honu kati wa anta hillun wa anta anke muhammadu hillun yankana nyananga bi hadzal baladi kedebe nokon ni aka ke yanka makkay Allah ta lini yanka kedebe da yakati kenna koy nanti rina baganda ga illena sagane makano gonde wa walidin Allah ti kunindi sarana nga wa ma aruhube walada sarana nga rakebe sara laqad khalaqnal insana Allah ti ran man min taga fi kabadin tampiye nyano gonde ayahsabu ada simma ba lan yaqdira nanti ran tai alayhi aka idan ngani ba ahadun hariyam embane awrene Allah ahadun kini Allah biska al ahadun ismu min asma'illah Allah to konya ala simma nanti ahadun ranti ke da wagana Allah nanti Allah kama na bane ke be gani Allah akenna simma nanti kallam takat li ghi saqi kama ba yaqulu kafirin gatni ahlaktu ma ke kem palakin di mbonon dindi malan na burinyai lubadan ke be cankangani canka na burin canka atimpati pandenga me kama ahlaktu malan lubadan akenna gosati kedan na burenga be kabenya bononti muhammadu khonna khunno khon iti ho yogani ani kahira khuna ga salama ga ni huyu gona barni iga kafaran konno konna kama andar bare iga kafar anda hu bere bana farana ta kafara ati ahlaktu malal lubat ike gelli garo salama goni kafaran ina bore chu daga kafaran ke bare bani ike mage dina ham لا إله إلا الله أيحسب على سما با إن لم يره أحد ننتي يم ألا مي وريا با يمبان مي وريا ألا مي وريا با ألم نجعل ألا أتوما تغندي له أدن أنو غنغندي عينين يا غو في اليوم يا غم بنشم في الرايا با ولسان أرو نينين نينين كرنا وشفتين أرو سوم بطن في اليا التي كلها يا وهديناه إذا كندنا بانغان ديندن دبرادا أن نجدين كلهم pilli killu khorom pilli bonon killu no khirin killu ngam falaqatahma agan kelman tallu alaqabata yal ah falaqatahma falaqatahma yalla anta kelman tallu no bama kinka ana lo alaqabata gidu khorun nakan kutunden kotonga alaqabani killebe ga gidun nakan ngane rono kende angan karal londini anu famanga anu famu andu lugulugunu ko ken kotokotengani ankamma mo kobet kenga dan anga ken kutununa dangi mokombe khara ganda kenda bari ha Allah harini kenya ko kengi du khoro kha kam e kutundenga anyana dangani kam anyana kam mok awren manin kitene kenga kenda barna ga katun akisni ken falaqatahama an anaro hara gallo ma ken kaga karamandullo alaqabata gidun kapun nakan killen kutundenga wama adara mandan tu indi malaqabata malaqabatu manni gidun killun nakan kutunden kaya fakura qabatin na kome kanne horo anina wasa kachungani bugaya ma ken kana bugu koma kun nondi au it'amun sharian kome nyani kenga au it'amun ma gandindenga fi yawmin kotan nondi di masghabatin dulle dun kengana kinyi gandi kota yogo kenyana ndangini ni kufi kotoya yatiman na yatime gandi za maqrabatin marintin tegani kali yatiman na baraju hille keta mare ma gundo al yatima gunda aw miskinan manna miskine gandi kota di za matrabatin dore dun kegani kebe gani ni sakka dore no hari barenta maka sakku wonta maka ya wira genta maka ya gana giritani asaka seka no konga thumma kana sage anya min alladina kaini yamunyai amanu kubenu gatongondi watawasau garani minya marina miusi bisabri tisabri nga watawasau garami nya marina miusi bil marhamati tif mehininga nampinne hinne meya ulaika kunkamannunga ashabul maymanati tedun ko ninnu kunyayi walladina yemku benu ya kafaru kubenu ga kafirago biayati kala ayunga kun kamannunga ashabul mashamati kunyani noge dun ko nunga alaihim narun imbengi kama musadatun abbi hintengi kama ya allu santengi kama ya suratu shamsi kesi kino Allahu akbar Suratu Shamsi kiyam pingkong ng choran niya ni Kei Makiya yang ka Allah farin kamma makaya kenni tanka bindu aya sura banan dinya tamru karawana no nga bismillahirrahmanirrahim washamsi allati kuneti kiyanga wa duhaha arukiyan quranga wal qamari allati kuneti qasunga idha talaha birambe agananya walladu kiyanga wan nahari allati kuneti kiyanga idha jallaha gana bange birambe yang wal layli allati kuneti ti urunga ida yaushaha ganani urung aganani ururang ah wal layli allati kuneti urunga ida yaushaha ganani kiran kufarin mandai kiyan kufarinin was samai allati kuneti kamunga aruf kamane kebe banaha kebe garataga wal ardi allati kuneti nyin kai wama aru yemebe taha kebe garani yimbai wa nafsin aru yonkinga wama aru yonkibe aru hobe sawaha kebe gara yonkin dagana nyurondi falhamaha Allah ra yonkin tu indi mar armar min tu indi fujuraha abunu yonkin lenga watakwaha aru allan kanne yonkin lenga wale aflaha man yemmin datakin kita zakkaha kebe gara yonkin chenundi baka junubunga wale khaba man yemmin perdinan atakin nan bunu na jikin nan kose dasa kebe gara yonkin buru allan kute nyano kondi kazzabat samudu samudagan konga randi bitawaha tikhen parandangi nga birambe imbaza aga garabasi ashqaha samudu karama jigen nga ganu ko daru bin salihu ya faqala lahum rasulullah alla farinti dan nga ganu salihu ya ti dan ngani na qatallahi kini alla nyugun nan nyai kharawara wasuqiyaha ada mini ko tanka ya kadzabuhu ila salihu garandi faqaruha ila nyugume ke fudubun kutuna kari kadamdama alla dembetendi alaihim ikamma ya bidambihim ti junub ah rabbu fadamdam alaihim fadamdam alaihim allah dembeten di kamma rabbuhum ikamantunga allah idambihim ti junubunga fasawaha da nyirundi yana yangankada ke nyirundi kamma ya wala yakha allah antakanna uqubaha ikum palaki lagarunga suratul layli urompin kongin choranya ni keyi tankabendo sura filandi nyani tambilero ayabane yana nokonga makkiya allah farin kamma makai Bismillahirrahmanirrahim Allah ti kuneti wurunga idha yawsha aganani qufarindini birambe wannahari Allah ti kuneti kiyen kai idha tajalla aganani bangenena qurambangandi wama Allah ti kuni ah wama khalaqa zak wama Allah ti kuneti honga khalaqa zakara kebe gara yigondaga wal unsa aro yakarenga kenni Allah imiyai kagullunde lashatta ibogumedin tanyani sohin tonyani keba gollisiren dabarni keba golliburen dabarni keba diganciren konno keba digamburen keba tuwa gunchanken keba kafira gunchanken keba bidian chanke kunta bana ha Amma yimmin ngari imba ha kebe ga kinindi wattaqa aga kanu alla aga zakkan kini aga sadaqa mbaganni maga kebe batiye be ga kam maga kini wattaqa wattaqa aga kanu alla yi wasaddaqa kenga tongondi bil husna al janna yi fasanu yansiruhu ngoga kenne wondi lil yusra killine ndangani wamma magolli ne wondanga al janna killen ndangani wamma bayimme be bakhila kenga kisran ko kunan kutungana ku wastauna aga kari nambara wakadzaba usagarandi bil husna fi aljanna kayi fasanu yasiruhu mogra khane undi lil usra kutandangani wama yughni amar sirebi anna burenga magaro ga gabo anga kuini nanda demi allan kibarin tan aro sumpundi naro allan kibarin misdun khallanu anfam kitabundi khairin golle allah subhanahu wa ta'ala na khairin golle nyanne wondi nanda kasirebe akutungana kuna allah na bagandi ndeka na kotoni nandangana allahu akbar yere kundu suruhi lian itisirego tamaru nyanya maka tamaru kuga maka ka tamaru jingeyo goroti yego kambangenga kita tamaru gungu kubenu katunu tamaru kenda lemu lemu benu kana yere kenyu go kanu konde are mungu na sakara anaraga yego kebangane anawutu lemu nukuma anahube inu nyikitu nukon anna ilemelebe gara hiti rakina anna ikitu la rakina wolo kutibakas ها باموزا ها انا فاهم لا اله الا الله كتا ايغوكي ارامون كفارن دان فارن دي كتا كافركي اتا دان غان انت ملكي انت غاغان الله نتمرك يوغو نان دان اتي تمري ما كانو كين تمري سيرين كون يكي تمري باني ونو هي كين تمري لي نا ايغو كو كين نيغو be tamar ga yayar na agalle abara keda igo yogora mugu faren nanti ke igo gana ke kiniya tamar tana wa makalcin kenyu go kusa mundi mugu do hallina likata igo ke ati anta mar ka anta ga gana he ati tamar yego wana ke nga tamar yego wana ke kempara go nem patayan nga hara go be atar ne min ati man ni ati tamar timba ni tanna ka ti tamar ke ati kenta martimbane kondide kenge metan nagade tamartinga ati awa ida me ida tan nagade tamartinga kina ati awa han hey igo ke uru kata faranga ati igo ke tamare geida kita ike ahoni dasanda kina nga fi sabilillah farana kata igo ke ati igo ke dangan tamaru kubenu ga yer nan kagere sese tamartinga ka nya honi kata wutu keda kenyo go be gara khuba ina nya kundu tan nagade wa kimmaka aljanna no ma hube gam punkenga wama yughni kutungana ko manyan allahu akbar wama yughni yugunu wada ngane hari ida andi nda hari gollina tampille sine tanji kesine na buri bane gana nyaka pelonguta andi na ramba da magollia anan chankiru dunai kari manya kari la hin kontrol na alai halai kari manya anan yanken kama hari simme kota bane nan tanna ka ku banna kinige masakura khima ma hari modo sitan tama الله أكبر. وما يغني عنه أنت هو بن ينتن بكا ماله كي قطن غني نابرين عن إذا تردى بران بأغنى نخن جهنم نغندي إن علينا أو كما للمدى كان دين عن وإن لنا أو دنا للآخرة الآخرة كوتن كوى دنني والأولى أرو كهنا كي الآخرة دنا سنة اللات فأنذرتكم إذا قغنغو نارا إمبنغا تلظى كي بيغا كموني أغا غبا غبا لا يصل قهون ترنو كنيم بينو غندي نمبوي إلا الأشقى غندنيا كرما جيجنياي الذي كرما جيجي كيبي كذبا كيبي غغاران ديندي وتولى الذي فلكوي وسيجنبها ميغلاتون دي ام ها وسيجنبها الأتقى ميغرايم وسيجنبها وسيجنبها ميغرايم بكلاتون دي الأتقى اللان كنانو كون اكون ترونا نو غندي الذي اللان كنانا كيبي دي يؤتي ماله اغينا غورين كني يتزكى aga zakam bagandi aga dusanun nini tinabure ke aga kuinden da barna no gondi wa mali ahadin anani hum yem antayem bane dangani indahu kinabure baganda na dang bangin na min ni'matin illi tamboya tujza nanta na kenya tugana illa bitiqa khabari alla ha illa bitiqa wajhi rabbihi khabari alla illa bitiqa illa bitiqa khabari murundenya ni ta wajhi rabbihi kama nye so murundenya ni al a'la kebe gankal lanka wala sawfa wajibin yani yarda Allah adungnea Allah ka kebe kinaya inata Abubakar Siddiq anake bore agara Bilal ko Bakka Umayyah ibn Khalaf anufam aru Ubay anufam agara Qubiya itangara wada agara Qubu agara Bilal benda Bilal da hoyo ganyanga dai a hatu gana tikenye Allah ti wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza serbani tambo sunta nan tina kenye tugana no الله أكبر سورة أنا ياتي الله نابرين كبارين كنكير أنا ياتي الله سورة الضحى بيتين فين كونن شوران ياني ولوهان شوران ياني أكيني تانكا بيندو سورة سكان دنيا تامرو باني أنا كونغ آيانو تامرو باني مكية أنك الله فارن كما مكاي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الله تيكوني تبيتي ينغو اللوهان والليل أرو يكوني تي ورنكاي إذا سجى برمبي سجى ورنغا روابي تنغر وغا تنكو ينغرانو قندي ما ودعك ربك أنك مما انتقنو وما قلا أمن قنقا ولا الآخرة قلا غرق kangade khairun kenyam pasangunta laka ankendanga minal ula dinat kahana ke ayagan dunayam wala saufa la kharaka ayam pasandangan dunake ya wala saufa wajibin yani yutika rabbuka man kamanga kinindanga kadarda anga dungana ayaga kebe kinanga ayagan aljanna ya alam yajidika wa muram alla man yaba yatiman fabantangin ya yatimin ya gananga fa'awa adankahu ampa batugun ya abu talibiya wajadaka alla danyi dalan sankuntin ya nanga uriani dalire sankuntaku bega uriani antana binyuma kutu anufamu نعم فهدا الله دان كندا وجدك الله داني عائلا كورنتنيا نان فاغنا ادان كارين دي نانيا بان نان تي خريجا يان فاما اليتيم اما اليتيم نردي فلا تقهر ما قاسم بين كويا يناقله واما السائل اما ترين دي نان ما نياغا نان ري انغان تكونو فلا تنهر ما قدوكاي كما كن كما قد انغان نياغا نسرن دان يمكون كنندا ادا واتساب نيو تارو ميسجين anu famu haramba ne daban privé ma kin kari katan ngari ari tanya utun antre katan angan ta kunu kende ho kona da hube ga butin sakun kanan ko sede ah kanya gan ni nyima ga bin ah hara gan tanu hara daga halle anga dogo ke be da barni na sahan anta angan ta kunu digan cireng kona dan Allahu akbar وأما بنعمة ربك أما كمن نمغري فحدث أن كن كچون دي أن أبانغان دي أن لكوفا كما لغن نمن يان فحدث أنا تو أكون يان دي فحدث سرون كرون دي أن أنا فام قوا هي هي رقن عزيزا أتو أكون أن كم مغان كي كوبان أتو أكون تيم فحدث ديغام أن كون تانكل لو كده بلغارون هلكين نو قال سي غام مخا ana fam na burin gam makha hoye gam makha bun akko ke bangan dige anna iran chirun ko bo anna setu honun ko bo ke har banay tikem anan ya allah batana ngana ngad allahu akbar khan ke serin nan duna su kha singa maranga na wadan dina ko antina ko dabbo be nyaka antina ko anu fam ulunga kanu bi adro kun jubo kat hakke kenn mani kem bay huway ahram tejen parce que shuhura ñu nek libasu libasu ash-shuhura haraga ñira qasé ñaga na qasi nga manki nga ñanan ak nga wunu xati kem maña de annal la ne mang anna kufa suratu sharhi ke aya kundu e ke sura kunda yanqa parce que wahyu ko ti faade nga wuce wa no gonni wahyu mari ah ke nga faade nga ihtamma akum pam bugu sirsiri akum pa sirsiri ah iri ti he faade nga nadu ma sheitane be ga nyirna haga da waraketa a sheitane ke da waraketa eh Allah da ayal li tati wal duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuk ikunati wallo hanga ikunati urumbite nga tenkoye nga urumbite ke be no gonni akune ke nanti am kam man to ko no nga aman qonika aman tuqnu hum palagada andema aman an qoni hum palagada kam kalaqana kenyam pasungu tandangan dunakea kembere fa wahayu ngaribane faran qosid Allahu akbar akbar hal atallahu akbar yo kenyam tigi yo gonu daga nan tigel li ke sura suratul duha angana tafsir nan yo gon terinka nan tonda kinyere yo gona sura kenyam onati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamd nan tanna ken ko ma qur'ana ke ganyi mo gana sura su nyama dan ma ka kilu ngade yo ka kenga o dami dangane suratu duha ke sura banan ne o danga yerum men tafsiri masjid Umar cho chistan nanti ho hete ko ga walla da patte parce que farim ma kende par anu famu do nanti ma qur'ana ke su ganyi me la ara ko ke sura yi hakka ga nyakhli biraga ta Allahu akbar ra koro ke sura limade gada bar masura la garu ka ahmad ibn hanbali ke dawari nante mustahabu ka riwayata nawa makar nante mali gankondo jamhur no ngadat ke nante ma shari'an teti wahillana baka ibn abu hurayra ta baka ibn mas'ud ibn umar aniba ibn abbas ibn mas'ud ubay ibn ka'b ka harisa ke lampunte na sura ko no gada bar ni adawanya na anu famu inta hadisa ke darja nyaat aro kadi ho het nanti ho ma bidia hakim bidia ne huwe ga tan ma buro yero ho tan la suratu sharhi yakinni tangabe ndo sura na katan din nyai ayanu sege ana no gonde makia ayan ka allah faran kam makai bismillahir rahmanir rahim alam nashrah uqatin nyurwandi laka andangani sadaraka angijimnga wada'na ukhanun dindi anka bakankenga wizraka alliki qotenga alladhi kelikebe anqada ganyengen dindi nan qotondi zaharaka anqodonga kebe anqodon qotondi nan maraya warafa'na urugindi laka andangani zikraka ampin kongen asalikranu nga konnu salisikindanu nga konnu karanganu nga konnu ho no kusudambe faren to kon konno ngani fa inna ma'al usri awaka hini qotanga yusran wayenga inna ma'al usri awaka hini qota ke khadi yusran wayetanaya fa idha faragta Allahu akbar in fa inna ma'al usri qota ke kahina yusran ne wayeko inna ma'al usri ken qota banan ne kadi aw kahina yusran ne waytan aw ran ne wayu filli qota banan amara gatna na la yaghlib al usra yusrain araga nan diga men ken kam sahi alam ken bin mana qad sharahna qad sharahna laka sadrak alam nashrah laka sadrak taqrir nyanke kenyen qotangar nokusu ne way ngada halle qotangar nokusu no way ngada halle fayda yo gono wada qotangani kam may nyakhal nan te ne way nyahir nikun kan ne way ka ganari ikanna qotangati halle de ken da ngani bani suudi anna gollen ci renda golle anna ngani ne way ndanna ne way ndabaranga khinundanga ngani qotandi kanan qotang bugang kam man lana qotang bugang kam ya fayda faragta anna duguta fansabe annan tampiyan kamandanga wa ila rabbika arukatan kamanga faragabu annan kanikatan kamanga suratutini turonyiten chor anyani kee tangabendo sura karagandi nyani ayenu segana no konga makia anqalla faren kam makai bismillahir rahmanir rahim anqan ngure zaytun wattini allati kuneti turonni tenga wazaytun aru zaytuna nyitenga waturisinina aru turisinina gidenga wa hadha albaladi aru kedebe kundu ikine ikuneti kedebe khayi alamin kebe duntaun tengani laqad khalaqana al-insana ora anamane mintaga fi ahsani taqwimin tage mokom posirendi sigi mokom peuge muntendi thumma radadna sagona sagandi agana kafira ku asfala safinina uredun kuncho uredun konga illa alladina kayemmu kubeni ya amanu kubi agantanya yemmu kubeni ya amanu kubenu atongondi wa aminu salihati gara golli surun golli falahum ajrun imu songi danga ghayru mamnunin kutuho tananyani kenga kenta kutini fama yukadzibuka mannanke mpada marimminyana garan dindana nga ba'du humpalle dalilu liyempalle biddini anga garan diniti dina keya alaysa Allah Allah manyaba bi ahkamil hakimina tikif kitanun chukitan chirenga bala suratul alaqi Allahumma fabala fama yukadzibuka ay mani khanan chikiyaganke nyana garan dindana nga ba'du dalile mbangi halle anga garani li bitin titi na ke dalile li halle ke taw manin ci kitanga anke nga garani den da bar ne suratul alaqi koron jongi en to ranyani ke yi tanka ben no suratul mundi nyani suran ayun tamiru kabana no gondi makia tanka alla farin kam makai bismillahirrahmanirrahim iqra annan qaran bismi rabbika tanka man tukunga alladhi anka ma kebe khalaqa kebe gara hoho dambe taga khalaqa l'insana ayanda armarin min taga min alaqin baka furun kunturan nyayi iqra annan qara wa rabbuka tanka man tukunga al akramu anka ma wa rabbuka al akram wa rabbuka al akramu anka ma ke ayanda ronta yan chironta hoho dambe ya alladhi anka man tunka alla kebe allama allama allama aga tuindindinya bil qalami tisahan dinga qalibinga allama al insan alla da armane min tuindi ma kunchu ya lam ya'lam aga manya aga kebe tun kalla afimine innal insan tungu tungu innal insana aramari menkende la yatwa kinga bewunta kunan kembrandangi arahu haki agari du wari istana nantinya bananga inna ila rabbika akatran kamanga arruja sagira kinga aita alladhi qabari imminga yanha ila kabandini abidan kumenga gi kome muhammadu kabana ila salla ila salla rambi muhammadu kananyi sallini araita nsibari inkana ke kafiri gana ni ala alhuda in kana jilli muhammadu ganani ala alhuda kande nya kamaya au amara ma ganya marindi bitaqwa tallan kannya ya araita kibari in kadzaba gilla gagarandindi watawalla agari falle koi alam ya'lam kimma tuba bi anna allah kanti allah de yara allah wi walla ya kalla tungu tungu la illam yantahi ma kinka kalla kundum petimene la illam yantahi kafir ga mahate muhammadu ya lanasfa'an una ragana na una ragana na futu bin nasiyati ta tengarin torenya nasiyatin tengarin tore be ganin ke yi kadibatin garantinya ni khati'atin golli burnya nga nan kani falyad'u anan kirindi nadiyahu ikural lin ta ganu sanad'u moga kirindi azzabaniyata malikan nyonton danan korong azzabaniyan nyonton den nya mazzabaniyan lagandanon kotonya ni kalla afimini la tuti'hu muhammadu maga warruki abu jahli do ime khawara wasjude anken nantu kyan kamanda waqtaribe annan tinto kata allahi kenyani sujude nene Abu Jahl ati Muhammadu rini tengeke betake khaya magayre haro akemba kwaga sujirin tarini tengeke betake khaya magayra kabe kangana awari aga tukene ringa hobe de barna kent lini nin ni men ta ka sigin nay men kam magan kap hi agara ke ha yo ayan ma afat arim me fatima agara aga na konko kana yam kembere aga tukene kotanyo goy faranga sallini kotanyo gal kaba at muhammadu man kabe me manken gaba kaya abu jahl aru vita singarbe tiwa hoyni ne gumbanya mbogaro farenda kayimbe nga golobe na nokundi malekan li ak adi kampo ak nan te lo nga abou jahl ya nga widu parti parti na wa bakaru xalle wa wur je itima malekan ati gumbanya ati intele gata muhammad gumbanya ak bugi danara imbe nga no xon ni hoyo ko da ko yele ndin kam mam ko maleka ha a wurte ali da makan ke ke atalla murtiya ati muhammad angin kawnun angin kanun kem angane kem balle atang yin kanun din angin ma dun di ki makka gulum bangi kedi mu man fu fe kunju ni nga xalle anga ma kento ko kana la giri katanke on tan ay allati fani yad'una fihi aga kubenu khilli inalli sanad'u zabani kana malikan go pun khilli kubenu gara ganay ga yontono jahanna banu allah farinta galli su kancin allah ne malikan nyankani naraga khaya khaya ka anta sago ati la tuti'u wajir waqtari gelle gena abulabi abu jahl kanat suratul qadari ngaru kanu be awre na mat ada asaku faren ke ngamene ka ama golle ke adabir abararuna kanu malikan lagan ne nga suratul qadir suratul qadri akudon muron pingo ngen choranya ni ke akenni tanka bendo soranya rundi nyai ayun karagana no gonga makia tanka allah faren kam makai bismillahirrahmanirrahim inna ukuide anzalnahu ora qur'ana ke yankandi lailatul qadri ora kuto ngronya no gondi lailatul qadri aya gani kenya songa sonya no gonga wama adraka man nankintu indi ma lailatul qadri man ra kuto ngronga lailatul qadri ra kuto ngro ke de khairun agol lisirenyam pasamunta min alf shahrin ina ujine khasogol lisirei lailatul qadri ganta ujine khasobeno nga tanazzalul malaikatu malaikan nunga yankayankana waruhu har jibril khaimine fiha kemrono gondi bin rabbihim kamandungenga min kulli amrin tinyamare suya salamun kisiyenga hiya kemroni kisiyengronya hatta matla'il fajri ma fajrin nyingi birambe fajrin nyingi endingranga rakuto ngro lailatul qadr temuron kisiyen ngro mbane kotiya geligel ki yanga fenu ma fajir ngandi Allahu akbar sedebe gana ken kitan na khairin kida nga kumi anna ku an kumi khairin nga kenyani qur'an nangri lawhul mahfuz nalli baitul izza duna kam pata hana ki ana nunye kompenya na gana qur'ana mu mantu gri lawhul mahfuz nalli nonga ni ken ngro ati amu mantu few kembere ahonne honne nyanka faren kam ma honne honne nyanka faren kam andawari ko suratul dukhan la garkum qalilatul qadr angana amundu sunna garkum khombe ko ga digama kam mo khombe ta gabe gabe ya sahih warada annamundu sunna ngaram konanna mo khombe annam khamundu bidyan killan ko nganan tangana nyanna kariyendo ci khobe ndo yige ndo nufa wololendo singet ragundo hoyenuma na khere khere anke dada barin ma tambileno nyiru Allahu akbar suratul bayyinah yefundu ida yigi israilanke wa khibaran ko sirani ban israilan no nanta kenga ada gajam ponyaw du ujine qaso ga gajam allaki len no tan cegero sinun nakatido qasu dantan Allahu akbar igara kengo faran da faran kawa kenga siri ah atalla ganda men yane khawmatun dangan allati inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr allara menya huwe gam basa ken kalle paski kenga sinen di tabane urubane gajangi meheti gajam poyehi met anawadi kembirati kelelatul qadr angana godobani sadaqi anokon ampungu ujine qaso godobani sadaqinde baraje anofa ka akota nganga tuba mukuta anti ke kota ne kartata anga tuba anta tu angana te godobani sadaqi net awa anawadi tawa nanu kubeno ga kasilon ne sadaqi na kenne na burenye onati khara duran kota nyawto anken talilatul qadr anken na karana ku nan tatu antatu alimami kebe ganya anya mar nan tan baganda akan tatu kasunta debe ke mu manduna sunta lailatul qadr gan kebe serenta onak suratul bayyinati bangande mpingo ngen choranya ni ke tangabendo sura kabun segundi nyani ayanu segiana no gonga madaniya anka allah farin kam madinai bismillahirrahmanirrahim lam yakun alladhina yammani kafaru kubinu kafira khu min ahli alkitab kitabi dun konundi wal mushrikin arufil kapanu nga munfakin imagiga fatifatin bakame hatta mabirambe tatiyahumul bayyin aminatu fi bangante ngari ya rasulun bin fi bangante ni kay fare kayi min allah ngiri allah yatlu suhfan aga deru kharanga mutahharatan isen musen nun nyaga no qur'an an fiha kutubun sahande wi no konde qayyimatun kuntulun tonya wa ma tafarraqa alladhina yumafatimi utul kitaba ko no gara kitaben kini ya illa ganta min ba'di ma hum palle ya ja'atuhumul bayyinatu fi rukul ngari ya birambe ya wa ma umiru iminya mari illa ganta li'abudullaha illa bani abatu mukhlisina khalasin dano ganiya lahu allah danga ad-din dinaka khalasin dano ganiya hunafa hunafa milano ganiya makillibana utano nyaniya wa yuqimu salata iga sallin cigindini wa yutu zakata iga zakan kabagandini wa dhalika annake ngari dinul qayyimati dinan potelon denga innal ladina yumukubiniya kafaru kubinuga kafiragu min ahli alkitabi min kitabi dunkonundi wal mushrikin arubilla kapanu nga fi nari jahannama kunga jahannama imbendi khalidina lama nuganiya fiha imbe kenokondi ulaika kunkamannu nga hum ikunyani sharrul bariyati takahunu mpo burenga innal ladina yumukubiniya amanu kubinuga tongondi wa amilu salihati igaragolli surungolli ulaika kunkamannu nga hum ikunyani khairul bariyati takahunu mtubo sirenga jazauhum itugadunga inda rabbihim ikamanni jannatu adinin taakhin al jannan kanyani tajiri yagawurnu min tahtiha yal jannan kanungre al anharu warallakunga khalidina lama nuganiya fiha al jannan ugundi abadan abadal abadina yganungin tabakka radiyallahu halla dunge anhum baki maaya waradu ikha dunge anhum baka allah maaya dalika anda kengari liman kenyana yemmenyara khashiya rabbahu kebega kanikamanga suratu zalzalati singiri endo sarlem pinkongen choranyani tangabindo sora kabundi nyani ayunu segiana khanu konga madaniya ayankalla farin kamma madinai bismillahirrahmanirrahim ila zulzilati al-ardu sarle ngananya manyinya ngana singiri nan charle zilzalaha isar le khotenga wa akhrajatil ardu nyinga bogandindi asfalaha ili kyukotunga kan lo khalsi vegano konga wa qala al insa siran kafirin nati ma adamar men mumantunati malaha manna nyinga kadanga ga kisarle dabanni yawma idin tengo tanyani tuhaddithu akhba tuhaddithu aga kachana ga khibarindini akhbaraha ikhbari bega ma aga khbarum masalan undin alla ga dunga dangani bi anna rabbaka sababu ya nan tanka man tunga alla أوحى أيان قيندي لها كتنينيك يا الله بمانا إليه إليها كتنينيك يا ننتندغامو يومئذ كنكو تنياني يسر الناس سرونغا ساجيني أشتاتا إجا ما جمانياني فتا فتانتونغا مي هنوارنو جهنم هنوارنو الجنة هنوارنو تنايا أورياني الحلن بينو غالاخر كتن أنت فاهم ko araf dun ko nun kam ko ngali yurawu kuro ini warindi a'malahum igolunga samay a'mal sirbe kana golli mithqala dharratin dharra lan yiranga khairan khairi gani yarahu ana wallaya samay a'mal sirbe kana golli mithqala dharratin dharra lan yiranga sharran boninya gani yarahu akamanna ken khabara jingallaya kinyana tugadunga suro hilli madina banake ake kebe ga maga ne khay buru kokuru ko harina ho ke ga buchuno buru harina ku ne ko buchuno da Allah da nyankan ho wono ken ga gab gab ngam khabari ken na ho wono ken ka ne kunte ne gollu buru be na gede barna ne hukunga ho wono na burem pa ma khan ne khayi hakki aro khay ngani buru ay ma khan ne Allah ti mithqala dharra anga da bar khair Allah nan tugana mithqala dharra anga da bari boni Allah nan tugana yam suratul adiyat si uranu mpingo ngoncho ranyani kee damporo nyani kaman sura kamandi nyani ayenu tamiru bana nan ngonga makia akinyan ka Allah faren kama makai bismillahir rahmanir rahim wal adiyat allati kuneti damporo nga uranu gani si nunyani si uranu nga babhan kubenu fimpe khanne ngede gijimbe khanne ngai inu khunku imuru mu chunno khondi ga fur xane be bagani Allahu akbar wal adiyat wal adiyat allati kuneti simuranu ngakurendi babahan gijim be xane ga di batenga ma fimpe xote ga bakke gijim mundi xannu nga fal muriyati allati kuneti sikumundanu nga badahan ginari ngiden ngai ga imben kumunu korbin chonga giden champana mi ganyi nyen champana imben na ko sakumi bakke ya fal muriyati allati kuneti sikhennanu nga khunnu nga subhan sokoban nimbire nga kuben wa ne konno ngam fa tarna iga girindindi nan chankindi bihi ku si gumeke inna qan qobenga rasatana iga nakanduga ngaku bihi ti ken qobe ya jama'an jama'nga iro jigro ken qobe garu kafir nun jama'an no gonga innal insana aramare men kenga awi kamandanga lakanudun khandun kotenyani wa innahu aramare men nyimmede ala zalika awi khandun kota kun kama la shahidun sedana nyane ay me waken wa innahu aramadin min kende hubbil khair na buren khanu yendangani la shadidun akhanu yen kote kote nya al khair yere bi manan na buren khanu ya adamadin min kone ke kenal linga dade ay mi akent sir suga danga kent Allahu akbar na khanu manya problem ngad na ar wala kilindi kenyani golle kayam afala ya'lamun aramarin min kenta tuwaba yabashirama igana fumla gana yillanku pana girindina bugandi bil qubur kebe ya qabranun nugandi wa husirama igara funchu fatampanchina bangandi yesudu kebe ya kijimunda kotanga inna rabbahum akamanga ikamanga de bihim tiya yawma idin kenkotanga la khabirun ingana nkorenyani suratul qari'ati kunkunda nampa ikenyagani kebe ya kijimun konkono magaki lunun konkono la kara ko tan to gonyani kamero sora banan di nyani tamro ay banana no ngam makia an qalla farin kama makka udal la kunna suran yugno de hillo hillo wakarni mi sumbana bana aya udanga gaben imenu nya hay ko kunan gabe gaben bismillah an qalla farin kama makkai ha Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu Allati Al-Qari'atu Al-Qari'atu Kunkunda nanga Mal-Qari'atu Manni kunkunda nanga Wama adiraka Manni khandantu indi Mal-Qari'atu Manni kunkunda nanga Yawma Kenyana kutanyai Yakunun nasu Surunga nyana Kalfarashi Kobilibili mwonga Hirihiranu mwonga Al-Mabithuzi Kebe sangkintengani Watakunu al-jibalu Hirunanya Kal-Ihni Kope fa khalante mugonga al manfushi kebe sangi sangi ndaga ho inti jura mugonga fa amman amma wa fa amma amayim ngari yaqulat mawazi kebe golli sirimi jenga koto fa huwa ken kamanga fi aishatin awabire no gondi radiyatin kembire dungante nya wa amma man amayim ngari qaffat mawazi akolli buri akolli akolli buri akolli sirimi jenya gannewo fa ummuhu qaffat tahana ثقلت كل سريك ان قطو ايان جيتانتي كان في عيشه راضي خفت قل لي سيرو كنوا كنوا كان نقطو قل لي برونغا قطو والعياذ بالله فامه كان كما نيمن كن راخنا هاويه اني هاويه يمبنياي جهنمان كان قاي وما ادراك من انت ويندي ما هي من كان قاي نار يمبنياني كان حاميه كنتي تنياني سوره التكاثر تكاثر ايا غني غبون دين دمبين كون نشورانياني كامندو سوره فيلان نياني اكني ايانو سغيا يا مكيه ان الله فارن كما مكاي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر يو نابوري غبوي نياندا كاكون شوكولابا حتى زرتم ما كغدا غبزوران دي المقابر قبرن ما كلنا ندا قبر قبرن نغوندي كلا الله اكبر ندا قبر قبرن نغوندي ها ندا قبر قبرن نغوندي نارو قوتو غبو موكاي حتى زرتم المقابر مي غدا قبر قبرن نغوندي الله اكبر yere kondoiti inyime akosono okwa nkoto khaina abure okwa nkoto khaina abure e ubana no nyanga bonda khabanna nunga aro ubana yego fati aga kunda aga ke khawranga lui lagaro ngai daga na khabranu ku ubana nyani ke ubana nyani ke ubana nyaka khabranu ke eh hatta zurtumul maqabira honu khate ai hatta zurtumul maqabira maka kalla igara kade ngai khabranu nga hurungallu nga kalla ara ken ara kundumpe saufa wajibin nyani ta'lamuna qarina tuwafu be ga hindi thumma kalla sage kembe kana ampate ken nga saufa wajibin nyani ta'lamuna qarina tuwafu be ga hinno nga kalla tongutongu law ta'lamuna kalandatu ilmal yaqin dan kana gutu wa kuganda kama khaya latarawunna kama latarawunna yarikundu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim paske yarikundu akarangenga kubenuga akapame nanti kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim amma rigatin yarikundu quwa fuk mannan cikaya كلا أفيد لو تعلمون نهري قندات علم اليقين تنقنا غنت وغنيا لترون الجحيم ما خغر جحيم إن بنغري ثم لترونها ساق ما خغر وري عين اليقين يا قرولين تنقنا غيا قرولين ثم لتسألن علم اليقين عين اليقين حق اليقين يسكي القرآن نغنى ثم لتسألن ساقمي قرقترين دي يومئذ تنقوتن عن النعيم بكى نيمسو يالا غر نيمسو سغان كما الله أكبر لا غرقوت الله ناتي أرمر من دان يالا يكما جمو لنكنا نبان مني كم بدي تي كوتا يغو ورني دورا فيديو يغو تونا دبر الله غنى دون حدثي كي كانون تي أنا أنكي نغا كما جمو لنمنا نغيلنا لكوتي ana fam anna hoy Allah ne mande an Allah kutu Allahu akbar suratul asr wal asr suranya ni ke ya kenyani wakatin aha akenni kamendo sura sekan nyani ayanu sekiana no gonga makia qala faran kama makai bismillahir rahmanir rahim wal asr allati kunit lagancaran suranga lagancaranga katinga ya gani ma wakatinga innal insana adamarin menke mu manchui lafi khusrin aswa bonendo kumeno gonga illa alladhina gantanya immu kubeni amanu kubenu gatongondi wa amilu salihan gara golli surun golli igara menya mari na mewosi bil haqi titongunya watawasau igara menya mari na mewosi bis sabri timunyenya suratul humazati akutwanyin lesagne yerekundu al asri nati lagancara ngati honu kanati ko wakati yanta gelli wakati nun nokon Allahu akbar akenya ni sura ayanu sikiana daru suratu al kawthara yande honta qur'ana anu famu suranu nchuya ka al kawthar ayan dehonta suratu al asr khay sahih wadada naam suratul humaza maganche fendendo waibandendo lebundendo boto burundem pengon nchorampai kamendo surana katandin nyani ayanu kabiana no gonga makkiya anta alla farin kamma makai bismillahir rahmanir rahim wailun yangang katando bonendo halakienga likulli humazatin waibandana sudanga lumazatin kabonchindana gani lebundana gani alladhi humaza kibi agasurun naibana duduna gi maganche fendi lumaza kibe ga surumbuto pur ha isu kabanta nyani alladhi kayemme kundube jamaa mala agaranna buren kahuma mai wa'adahu agara su kontina ta kundi yahsabu akinda simma annama lahu nanti kana bureke de akhladahu kenyandi ke dumande akenta kallamene kalla kundumbe agara kebe simma dayumbadanna migara kempita fil hutamati kutti khose nyimben no gonde wama adara mandantu indi mal hutamati man a mal hutamati manni khotti khose nyimbenga narullahi in alla imbenya yi almuqadatu kebe kumuntengani allati imbebe taqali'u agadagana buinde njopa ala alafidati sondomunya kama ya innaha annatu ke imbede alaihim awakafirnun kama musadatun abbu santenyani kama li khintenyani ya atrentenyani kama maken kannati musada alu santenyani kama inarug na ko ngana hollo honni na tax warna ko ngan danga fi amali wa gombong gonda manu no konde mumaddarati ubenu futun to ngani ni rogombong gonda manu ndini fut jahannaba no konde wal iyad billahi takhintengiya ha al hutama jahannaba imbenya to konni ken kai suratul fil turempin ko ngan chor anyani kee ayanka akenni sura kamendo karagandinya yi ayanu karagana no gonga makkiya ayanka alla farin kamma makai بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى محمرم وربا كيف مقوم بيديك فعل ربك أنك من غرك بينا بأصحاب الفيل تتوري دونكونا ألم يجعل كيدهم أمي فيرين يابا لتضليل سنكو يندبوني النقن دبا ورسل اللخين دي عليهم إكما يان طيرا كم فينتون أبابيل كبينو جما جمانغني ترميهم إجي قلنا نيبنو بحجارة تجدون kochunga misijili gelli sijili imbe nyanya imbegere kochebe nyanya sijili imbe ngara kochebe nyanya misijili gelli kochi nyanya ntenga Allahu akbar aga gullani kamma yam faj'alahum adinya kasfin kokormuduhum kormum mogonya makage mogonya yi maku kebe igo hogani dabanundanga asf koytidero kawantu dabanunga na dirim bi di hon gana mara xeñi ga gana duguta ga dirim menano kon ka asf ko deri kawantum mo koy khosxoson tengan kaas ko illi wayinte nkage mo kho Allahu akbar maakulin igo fogan ke ngada banu ndangani suratu quraish kundu abrahat al ashram hadis ro nyangiriti watil al kaaba burj paske ara compensi gindi yaman ana fam te arab ku ga hijini mo ko be makka ara jahila ko nyake mbede de awa ilana burebe do daraja begiya e khara compensi gindi kuro soronna makka daga makka ndaga ke bangake arabu yogon wara kemmu go iga kinyeno yara non ngari ko sada non mehendi na soben kapi kabello do ken kompe ya agara ken ngara te arabu ko hagara kede bari hakke gara kede bari nanti wa hijun da barin te kan ni kompe ken na guruja na imbe kata fere ko sada turungu mbunu nyaka mo me sereddi soro gapo nyane men nanta ko turun kam maytir iga kinyen dingara go ita turun tu saxu ibaratel indi ko pakati kara ina imi gari to kisan jobe ganiti lo ngani katal kaba ina barte keda ira haren ki debi dun ko abu abdul muttalib yana na kota abdul muttalib kunyana no ga kota way da khirari ti kenyani makka khirsan iti ana famu aha ko gara bari ati ke hajunna nyoko mu kwa nyoko mu ati ke gara ngari ni kawa nga khanga digam ta hegan ne khanga ikeri ka ka ka kumpi ka batira ka gurja ah ati ke khalle ni nyoko mu kwa ka ke kamane nga kaya ganka bana Allah ray yelungu nyaxi kamay yelungu kura kochunyaw kochukir jahannamay iga yere yere ni ke itagana yere be yimen kamana ana subuina ma wureda Allahu akbar kenyani al-Kaaba ha onna surah quraish quraish shoranya ni ke inati sunni bananya nokoyo bismillah intina kanga ko ganati faj'alahum ka'asfin ma'kulin bismillahir rahmanir rahim rafamu نعم مكيا اكن ني مكان كنياي ايان قال فارن كم مكاي كاميرو سوره من ني ياني اينو نغتا انا نغون بسم الله الرحمن الرحيم ليلى في قريش الى كنيا قريش غان كوندي مي نيا دان اي دي مي هو نيا دان اني الى بهم اي دي مي هو كيبي رحله الشتاء كي مروين ترندن والصيف اروكينين ترندن فليعبدوا ان امبتي رب هذا البيت كم في كمان الذي كما نكبه اطعمه اگر مكان كون نيغانديني يكو من جوعين بكا دولسويا وامنهم اگر يدون تانغا غوندي من خوف بكا كانو ينغا ينالغا شامي وقت يوغو ينالغا يمني يغا انفامو يلان كوبينو كونا تاوي امبيرارو موري امبيرن الله اكبر سوره تنياني يغا بزنس ندوي ندبر ندون تانغا خوني كمالات يغا توري دون كونو حلكي يدا دبري حكي ديمي هوكبي يغا نيا كوليش كان كوندا كرغانا كينندو مروين نخون تويين مروين دي خا انا كي كومبي كمانيا باتو دي سورة الماعون كينيان كومبي كي من دباتين دي رب هذا البيت كومبي كي كما ونا كينيا بات سنوين وغانا دالك يابي غادو سوساني مهنو غاتي وايرا من كتو نيمي تي دار نكيم داك انا ينمني انكر انكا ميمي انغان تلبات خوين والعياذ بالله سورة الماعون دي من ديم فين كونغن شور انياني كي akinni sura kamendo nyerundi nyaayi ayanu nyere ana nokonga makia qalla faren kama makai bismillahir rahmanir rahim araita alladhi kibari yemmenga yukadhibu kibega garandindini bidini titambunun tuge kotaya kadhalika alladhi yemme banan yani yad'u alyatim agal yatim lagana na yon to bakina buren kama na yom to tisembenga wala yahuddu antanyon kindero chuindinde nyana ala ta'amil miskini miskine yigandi dedi yakenta miskina igandini anta sire ka walla ga miskina igandini fawailun yangan kadando bonindo halaki yanga lil musallina salli bur salla nunda alladina kun salla no beni ikunga baki sallunga sahuna igam dumungundini yana salle wakati nara na dunya ko imatu ama ken kana sugule do hotana ya alladina kun salli bur salla no beni ikunga de yurauna iga du ko ini soronya idu ko inta unga wayamnauna iga kabandenya na almauna de mandu ho ngari hari misellanga na tilogana timbara hari moba yanga na tilogombara logo keri mbara ho ho dambe yanga na tilogo am timbara kem manya no godum bura ko manya de kasire bi yanga dunan tanga nan kallen kinana bonondina Allah watini kenda hay mbara na'am suratul kautsari kautsaru suran nyani ke al kautsaru kharin kamendo sura segunni nyani ayun sikiana no gonga makkiya qalla farin kama makai bismillahir rahmanir rahim inna ukuide a'tayna ka ukinindanga al kautsara kharin fasalli amkinna fasalli fasalli fasalli fasalli مغهوت فصلي انن صلي لربك كمان دانني وانحر ان مران دان كرسين دان كمان يادا ان شانيك امبيران كونكي دي هو اكنيان الله ترو اياني فلكتنتنا يناتي فارنغ فارل مغو فاتي ابراهيم دو عبد الله دو قاسم مغربا انا فاهم كو ايرار مغو فاتي تي محمد ورا ايغو يوتتي تي حلكتنتنا نغي ورتار منتو وكلا اي ميغنا كربانا ني مي سوغارين تاخا مخير الله اكبر Allah ti Muhammadu maka kudanko de al kawsar kharinga maka al janna la khara wara kinkina sallan kaman dan nan kursin dan kaman kebe gadan kuni kunt aya ne halakutunte amadan la kinka akin kafirde suratul kafir kafir num pingo nan choranyani akinni sura kamindo kabundin nyani ayun tumme anano konga makia ayan qalla farin kamma makai bismillahir rahmanir rahim qul annanti ya ayyuhal kafirun kafirun la a'budu ma kenta fum batta ta'buduna khaka kebe batta wala antum hakun khamanya a'buduna ma fum batta nan a'budu ngaka kebe batta labane wala ana je muhammadu manya a'budu ma ngar fum batu a'budu Kaga kimbata wala antum hakum kamanya abiduna ma kaga rinya humbata nanga aguru nga kebe bata lakum dinukum khadina nga kamaka kakille nga nga waliyadin dina nga wimma kaya kagana lahay kanaru kakakalle kentaruna nga nga suratun nasri demandempi nga nga nchwara nyani kamendo suratamundi nyani ayinu sikiana nga nga madaniya ayani madina nkalla farin kama madinai bismillahirrahmanirrahim إذا جاء نصر الله الله دي من دي ناري والفتح أرو مكة وسن دي ورأيت الناس أنغر سرون ناري يدخلون يدارون في دين الله الله دي ناري أفواجا جمع جمع مانون فسبح أنن سبحان الله إنكم بحمد ربك تنك من تيغن دي واستغفره أن الله نعك غفره إنه الله دي كان الله نعك توابا سبورغانا نعي كيكو نرقو anti faren satin tintwa naam suratul masadi garle gande makachille gande choranyani kamendo ayanu surata mundo banandinyan ayanu karagyana nokonga makia ayamballa faren kamma makai bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin tabbat afalakin annuni yada abi lahabin abi lahabi kitum fili halakin annuni watabba hamu manchu halaki ma abna anta hoyon tuno anhu baka abu lahabi maka maluhu ana burenga wama honta hona hana kasaba rakebe kitra gulyare munkanta hoyon tuno baka maga ya tayasla naran uchinne ma garo imbedi zata lahabin kuma dunke gani kenga wamraatu aro aka gunya gare kya ya kekebe gani umu jamilu ya hamalat alhaqabi suwatingana gani fijidiha suwatingana gani kamu kwa gara gana sase mutu agaru no faren kille no konga fijidiha awakea gare kane nga habirun kache nga mimmasari holi gante nyani kachili gante nyani itike ken kache ko chakamayo gani na kache akane kono kana te aya gara gana sase kusika huma meni sititi kache be kenya nina maga genyi ni isankini faren kille no koine ine boto kay di faren dangini ken kamaga waga sikiran kasinya kamma Allahu akbar Allah ta Abu Jahl e Abu Lahab di yaqe kurono jahannaba no khonde ifalaki ay noni farenga daga sigi giden kam may nanti ya sabaha ga gari na meñi ti mahmuda manaka ati ken gongonda no nyant karaka kilun to janna bay mbena al janna wono abu jahlit tabalak ati amkin palakin tenya ara ke ko farenya dam al hada jama'atan anno kapame ke koku bataran diga ama da haba tugunane ya abu lahabiya la ilaha illallah batin al ranya khannanti tabbat ya rabbi lahabin wa tab ar sagai allahu akbar inatuna hikman tern hikman yahay kay haba tugunane ke khara rak diga mu kono da hube ana fam ngarta kunno sere dangal sahih wala kenyani tabbat ya rabbi lahabin wa tab ah inati ke rahiti hikma ya ba الله أكبر سورة الإخلاص وتي هيكما أننا دبرنيا قطن نغانا قطن يارت نوين نغانا نوين يارت فارن باو تغنيا كي كافرين يان أغرا فارن كا فارن كا الله سبحانه وتعالى دا آيان يقى أرشاكي كي قرنيا ما دونا غن كن دوان كن هناك سورة الإخلاص خلاص يمفين كونين شوارن ياني كي akinni surat kamin do tamundo filandi nyaayi ayanu nakati anano gonga makkiya ikun suratu nakati yana qur'ana ayanu nakati kit suratul ikhlas suratul nasr aru suratul kawthar aru suratu al asr sahih wala la naam makkiya ayan qala al asr naam yo ayanu siki wala yo keni ayanu nakati naam ina roke suratu ko suranu benu depungani قرآن سورة نونت نعم سورة الإخلاص سورة النصر أرو الكوثر أرو العصر صحيح قال سورة العصر أرو سورة الكوثر أرو سورة النصر يكون يعني آين سيك سيك قاكاني نقرون تسو ياري سورة النصر آين قرون تسورة العصر سورة العصر آين قرون تسورة الكوثر صحيح قال سوني آين سيك سيك يو كمبري سورة الإخلاص أكن آين نخطي قاقارا قلي سورة دبونيات yogati rohon sura roho kenda go maka sura deppunyan sahih wala da nan makiya ayan qala faran kama makai bismillahir rahmanir rahim qul muamran nanti huwallahu allah ni kenna de ahadun banin nyani allahu allah de as-samadu allah ni nuru samin tun kanga lam yalid ama husara wa lam yulad kuma allah sara wa lam yakul lahu amanya allah da kufuwan ah kufuwan dun kancayi ahadun hariyam bani kebege du kancan da nunga nanti kandiru kencha alle agusa nyakundunga kenta nonde kawaranta alle khamene nyeralle mantay kufu an aro kufu wan ihilli swan nyeralle manta alle abada nantona waro alla ro kya kencene mini katume kenta nonga kul huwa allah ahadun annanti inkamane kede huwa inkamane kede allah ayan alle ahadun kulot nyana bani kulot allah samadu ayani tunga kebe as-samadu ni manne wure gabe gabe nyane kebe taga honum pa junga as-samadu as-samadu ayani i hungumenna hungumenna allahi allahu akbar sayyid lam yalid ama hoteri wala myulad homa ter oni swa konna ma hoteri homa ter ama wasara homa sara on ta tahrifi do nyangendi de suda bar na makate he makake ko wala sare ndo he la allah rake nyako oni illi su konna kawanta sikko gatin terinde onam kenko onam bara sare yake kon la allama hoteri ama hosara ama homa sara homa ter bon kafir non ti muhammadu anke ngalla kebe khil ama kan kuto tade kangi nyani ba magude nyani ma khals kul ma manika atqul huwa allahu ahad allahu samad allahu akbar suratul falaq akinni kamindo sura sikandinya sura tamundo sikandinya ayun karagana no kon aha makkiya ayan qala farin kamma makkai bismillahirrahmanirrahim minnan kin makkiya bismillahirrahmanirrahim qul muhammaran nanti a'udhu naqal hene ngatanga imurni bi rabbil falaqi ti illa karon kamanga min sharri ma baka pompo burenga khalaqa allah gara kebe taganin tanga baka bone su allah gara taga wa min sharri ghasiqin aro baka urombi tambinnga idha birambe waqaba uronga naro nan kitimu nampina wa min sharri nafasati aro baka tupu tupunda nombonenga fil uqadi kubirunga tupu tupunini tapunno gondi sahayunno gondi wa min sharri hasidin aro annin tanga baka hasidi subesen konne subonenga idha hasada ida birambe hasada gara hasida kunda badana gane hasida kunda barni suratun nasi irikundu ondaga naam suratun nasi suratun nasi surompin gongen chora kenni kamendo suratam mundo nagatandinya yani sura lagarenga qur'ana tartibim gonga ayinu tummana no gonga makkiya qalla farin kamma makai bismillahir rahmanir rahim qul muhammadan nanti a'udhu na khalihine bi rabbin nas ti surong kamanga malikin nas surong maranda nanga ilahin nas surong batikamanenga min sharril waswasi bakati khijaha nang bonenga al khannas ngolosa na gani muqana gani kawande mirenga alladhi kemu muqana be ngolo sana be yuwaswisu agaji gija gandellono sudurin surontondo mundi minal jinnati yel jinnanundi wannasi aro surong kaman tunjuran nin tanga kuya Allahu akbar ke kundu soram ku hilli suri tabane hakki farenga gara kurto wal iyad billah anu famu farenya ko ko honu aga hiada barna nama hiada bari awa ma jibril ko ayon gari mikael duri ado jibril banen taqa imu banen taqa tano nanti keni manna ke sirebe a itirat korte ade konna korte labid ibn al asam ada war korte mani tamarim ko yinu do malendo ada ro minna ada ro giden no farinda ali khidin nan tanaga gede ke jaba ko hoy ke baka itaji ndumba na nyako jabe mo Allahu akbar korte ndano har sese wa korte luno gede non gede yo ngatu wa nta dingiran kon anu famu kana kara igara korte lano konda hinana nyako hon nasimo gede njingam ko agabe nganem ko nan kira gede nke sunnan kira yani men jimbin ci jintu binne kay gala gar kebe bakkan kon hi khore nyen ken korte nyen faren ngana ku karabanta alhamdulillah ha agusa hasu kenya ni sir suanga na sakanga na ku kara kulin ku siki alla nan tangana boni kortendano ga nay kortinda bariga tupu tupu nda barni fil an nafasat kortendano ngana yi kortinda nda barni fil uqadi tapendi ga nay korte ke sura no ku do ho yinu ku kara awra ngat sura awra digam bin wi kon inda tupa no na siti akaman to ga na hubi ga ni bayna ngan ni burendo batram pinun da bar ken kam shetan na ku sa ke alla ga na kita na ku sa kam alla ga ina jongi mina abuyi mina khini mina nyam khotana wal iyad billah Allah subhanahu wa ta'ala akorte ngada haramun dia aro hasida khunga hay kenya kon kenya ni Allah adat fare mu ngada konar nantana amuru Allah yani tanga baka hasida al falaqi rainati jahannaba ngida jahannaba kawara ro kebe kenni illa karon kama min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha ghasiqi bitem binne nga ida waqaba uro urom biten nga ida waqaba gana ro khaynati ghasiqi qasun qasun nga ida waqaba gana qura basiki farini mbaka kotanyo wa qasun kulle ngari aru aishati ta'awadhi billahi min sharri ghasiqin ida waqab ariki to nyome qasoke nanti aisha danga ni ana alla nyaga ni tanga qasoke bunen ngari agana qura fun kenyani qur'ana nga nyimere alhamdulillah ona Allah subhanahu wa ta'ala nyaga Allah ganda ona hati kebe uga to uga da khara uga ko uga konno aru terin kanna non cukuten na insha Allah awa gelli sunga sunjo pandra ona famu uga da jopa na lima tampile no kabu qason ciki ona famu hom palle uji ke nganya nanti awa tanji ken timmandin hizbu hilli be no ga tokna to suratul naba la wa suratul annas aya hagani keya lenki ya ne uga da pokaya insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ganda wuyundo sahankino ya hita gabi ta na wahalle huko nan chagai una ko kadin nan ti karlem bu chinnin nya golle hayke matimme sahi yo kenyani karle mbuccine agollene ke khabenu ga taqunu khagim payen kuno kharasima ko karamu ko nyane ma ustadin ma sheikh nyane kimpiti kinan nenu nyakamata ana nenu nyakamata ka kubenu ga sheikhinu o ko wakuntwa sahi warada aro khadi naqasi yenga no kondiya tarjama kebe warda barna tarjama sako ga akandu sako ni mo khobe akoto kote nyane no kuyo ga ngam ndanna digame goko awantondo me kedi khalla kenna ko sa digame goko anna danga allan ta khayilen do khalle anna mu ngure yimi few kenga be gabe ngadi be nugo na trinka har karlin ma ngana trinka mo kota anna famu awatu nanti khatawu ngabe gabe ngano khonde kana khaya gonte ke kun khatawu niya kan sirondi odangani kemba ne few oyilene sage na ya ogara khatawu ngeta no kubi ni aga bange ya nanti keni ke ke na killen ra few alla na do ngemo tariye ogara sirondi khati kawre nan do ogara kebe ko kenyan saka sunin kan kanne ke retin mo ko aro ayanu ku yugunu manani sahih ko dada kenyani kana yam pando makha ko kha yam pakh makha alla gando kullun churaga no nyali jannat dun ko no ya alla gam pinno ya alla ganda qur'anan nyanga udangani hujja agantanya hujja o kamaya o gage mu sawaba nga kengira allah subhanahu wa ta'ala o gage mu khata nga kengiro ko shaytan alla gando kisi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam antadallana khadi waylene tafsir kewtu inshallah nawtu baqara nanya hizbe inshallah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.